Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Driekwart van de medewerkers in asielzoekerscentra heeft 1 of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. 4 jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna 1 op de 3 medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Een Amerikaans zoekteam heeft waarschijnlijk de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke deelstaat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter, die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. In Amsterdam zijn gisteravond binnen een half uur tijd 2 explosies geweest. Rond 10:30 werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Premier Trudeau van Canada zegt dat India mogelijk betrokken is geweest bij de moord op een Sikh-leider in zijn land afgelopen juni. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten onderzoeken of agenten van de Indiase regering betrokken waren. Als het zo is, dan is dat een extreem ernstige kwestie en een volstrekt onacceptabele schending van onze soevereiniteit, zei Trudeau. India beschouwt de Sikh-leider als een terrorist, omdat hij deel uitmaakt van een beweging die strijdt voor een eigen staat voor de Sikh in India. Het weer, de buien trekken geleidelijk weg en de wind neemt in kracht af. De temperatuur daalt naar graad of 13. De ochtend begint droog met geregeld zon. 'S Middags gaat het in het noordwesten regenen. En langs de kust komen zware windstoten voor. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 19 september. En normaal zou ik zeggen welkom bij de nacht van BNN VARA. Maar misschien moeten we het vanavond maar gewoon de trip van BNN VARA noemen. Mijn naam is Jan van Poppel en deze nacht hebben we het over psychedelica. Want zijn psychedelische drugs de toekomst voor de mentale gezondheidszorg? Daar ga ik over in gesprek zometeen met neurowetenschapper Michiel van Elk. En met Thijs Roes bespreek ik ook de juiste regulering van psychedelica. Want daar zitten ook nog wat haken en ogen aan. En na de klok van 4:30 duiken we in de wereld van ayahuasca. De Zuid-Amerikaanse drank die bitter van smaak is en bruinrood van kleur. En ja, dat drink je tijdens een soort begeleide ceremonie om volgens de aanhangers een lichamelijke en geestelijke reiniging te ondergaan. Hoe gaat zo'n ceremonie in zijn gang en wat doet het met je? Daarover gaan we in gesprek met de ayahuasca-begeleider Mo. En verder ben ik natuurlijk benieuwd naar jou, want de lijnen zijn hier de hele nacht open. Wil je meepraten? Dat kan via de app van NPO Radio 1 of bel even naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Jan van Poppel. Truffels, magic mushrooms, LSD, 2CB, allerlei voorbeelden van psychedelica. En ja, bij BNN VARA doen we daar graag onderzoek naar. Zo ook bij het programma Drugslab, waar ze al deze psychedelica al lang hebben uitgeprobeerd, uiteraard. Ja, en hoe voel je je dan? Nou, dat klinkt ongeveer zo. Ik hoor mezelf praten. Maar dat is toch logisch? Maar anders dan normaal. Ik ben me heel bewust van wat ik zeg. Maar ik zeg het eigenlijk al en daarna denk ik dan van, hé, je zei het wel. Ik merk dat ik een beetje warm word en dat ik een beetje in mezelf gekeerd raak. Zodat ik al dat mensen een beetje kwijtraak. Mijn spieren zijn heel los. Helemaal zo, wow. Beetje hele stieke benen, zeg maar. Beetje, viel helemaal een beetje hele stieke benen. Ik kan echt urenlang naar het gras kijken gewoon. Ja, normaal ben ik helemaal niet echt een grasfetischist. Als je ergens heel erg op focust, dan gaat het leven. Of als in ieder geval alles eromheen. begint dan te bewegen. Allemaal een soort van lijntjes, alsof het pixels waren. Ook donkerachtig of zo. En als je er dan weer uit gaat, is het weer anders. Dan is het weer... Snap je, dan is het er niet meer. Zo. Alles is anders. Ik kan er niet meer tegen. Ja, wat voorheen werd gezien als een gevaarlijke partydrug krijgt tegenwoordig een steeds positievere naam bij wetenschappers. Deze psychedelica zouden namelijk goed zijn voor de verwerking van mentale trauma's. Maar ja, is het wel het wondermiddel waar velen op hopen? Daarover ga ik in gesprek met de neurowetenschapper en psychedelica-onderzoeker Michiel van Elk. Hij schreef het boek Een nuchtere kijk op psychedelica, waar hij te midden van de psychedelische renaissance onderzoek deed naar deze wondere middelen. Hele goede nacht, Michiel. Goedenacht. Ja, is dit een beetje een tijdstip voor jou waar je goed bij gaat, de nacht? Nou, de nacht leent zich wel goed voor psychedelische experimenten. Dus wat dat betreft is het wel toepasselijk om deze uitzending nu te hebben. Ja, waarom is dat zo? Waarom is de nacht daar zo goed voor? Ja, ik denk dat het mensen losmaakt van alledaagse drukte. En dat het een soort van tijdloosheid impliceert die heel veel rust geeft om rustig zo'n psychedelische ceremonie in te kunnen gaan. Ja, een psychedelische ceremonie. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Ja, een psychedelische ceremonie is het ritueel gebruik van psychedelica. Dus stel dat je dat doet in een retraite of in een groep, dan wordt dat meestal een beetje omkleed met wat rituelen. Dus muziek die gemaakt wordt, bepaalde meditatieoefeningen die gedaan worden. Mm-hmm. Mensen die in een cirkel liggen op hun matje. Je moet er wat van maken als je psychedelica gebruikt. Ja. Als we voordat we deze hele ceremonie induiken en in jouw wereld als neurowetenschapper, die zich natuurlijk bezighoudt met psychedelica, wat zijn psychedelische drugs precies? Want daar is er nog wel, dat is een beetje vaag allemaal, vond ik. Je hoorde ze al voorbij komen. Paddo's, magische truffels, 2CB, LSD. Ja. Psychedelica is eigenlijk een heel brede verzamelnaam. En dat gaat het over een hele... Ja, verschillende groep stofjes, mm-hmm, die allemaal als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze ons bewustzijn veranderen. Ja. Maar goed, koffie doet dat ook. En koffie is geen psychedelicum, dus we trekken ergens een grens. En die grens ligt een beetje bij, we hebben de dissociatieve. Dat zijn stofjes zoals ketamine en salvia divinorum. Die roepen een dissociatieve ervaring op. En wat is een dissociatieve ervaring? Dat is een ervaring waarbij je het gevoel hebt dat je los komt te staan van de werkelijkheid. Okay. Veranderingen waarneemt in je lichaam. Dus dat is een eerste groep die we scharen onder de psychedelica. De tweede grote groep is de groep van de empathogenen. Dan gaat het over stofjes als MDMA. 2CB valt er ook wel een beetje onder. Die roepen sterke gevoelens van verbondenheid op. Empathie dus, empathogenen. Ja, die maken dat mensen zich verbonden voelen met hun emoties. En dan de derde groep stofjes, dat zijn de klassieke psychedelica. En dan gaat het over ayahuasca, LSD, psilocybine. Dat is het actieve stofje in paddo's en truffels. Mm-hmm. En die hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze hele sterke visuele effecten oproepen met de ogen dicht. En in hogere doseringen vaak een gevoel kunnen oproepen van mystieke ervaringen. Of verlies van het zelf, of verlies van het ego. Okay. En hoe moet ik dat voor me zien? Mystieke ervaringen? Het is een ervaring. Je hoorde het net al, mensen doen moeite om die ervaring te beschrijven. Maar tegelijkertijd, het is een ervaring die zich niet in woorden laat uitdrukken. En mm-hmm, die je eigenlijk ervaren moet hebben om het te snappen. En dat klinkt een beetje flauw, maar flauw, woorden schieten tekort. Het is een ervaring van uitgesproken eenheid, vervagen van de grens van het zelf, één voelen worden met de wereld om je heen. En ten diepste de indruk hebben dat je beter snapt wat de aard is van de werkelijkheid. Klinkt bijna als een filosoof. Op die manier. Het is ook een vrij filosofisch onderwerp. Ja. Onderzoek naar mystieke ervaringen. Ja, nou, daar gaan we een heel filosofisch gesprek in. Psychedelica is niet altijd onderdeel van jouw leven geweest. Hè? Hoe keek jij, laten we zeggen, 10 jaar geleden tegen dit onderwerp psychedelica aan? Nou, ik vond het matig interessant. Ik had er wel over gehoord. En ik kende collega's en vrienden die er enthousiast over waren. Maar het was nogal een ver van mijn bedshow. Mm-hmm. En geen haar op mijn hoofd die eraan zou denken om zelf ooit een keer psychedelica te gaan proberen. Ik vond het matig interessant. En als mensen daar enthousiast over vertelden, dan dacht ik van nou, het zal wel. En misschien een beetje jouw reactie bij wat is een mystieke ervaring? Het zal wel. Het is heel moeilijk om je er iets bij voor te stellen. Ja, maar als jij zo'n mystieke ervaring noemt, ik vind het wel heel interessant klinken, maar ik denk meteen, het is wel vaag. Dacht jij dat toen niet dan? Nee, dat dacht ik niet. Ik kende zelf wel mystiekachtige ervaringen, maar dan meer vanuit mijn religieuze jeugd. Dus ik ben opgegroeid in een kerk waar ik veel deed aan meditatie en bidden. En dat riep ook wel mystieke ervaringen op. Dus ik kende het begrip wel. Ik kon me er wel iets bij voorstellen. Kun je die ervaringen van toen beschrijven? Ja, dat waren ervaringen van bijvoorbeeld rustig een meditatie overdenken. Een tekst in je hoofd herhalen. En als je dat lange tijd doet, dan treedt er ook een soort van ritueel op. Een repetitief iets waarbij je ook het gevoel van tijd en ruimte verliest. En je minder bewust wordt van jezelf. En je het gevoel hebt dat je ook onderdeel bent van iets groters. Van een traditie waarin je staat. Of van de omgeving waarin je zit. Mm-hmm. Of God. Of God. Ja. Ja. Afhankelijk van de religieuze traditie waar je uitkomt. Ja, precies. Maar voor jou was het dus op dat moment ook God? Of wat was voor jou de religieuze traditie waar jij je in bevond? Zeker, dat was een christelijke traditie, een evangelicale traditie in een evangelische gemeente in Nederland. Mm-hmm. En daar was ik dus inderdaad wel bekend met religieuze of extatische ervaringen. Een ander voorbeeld van zo'n ervaring die je wellicht ook herkent is als je naar muziek luistert die heel opwekkend is, dat je zo'n kippenvelgevoel hebt van wauw, dit is echt tof. Ja. Nou, dat soort ervaringen had ik toen ook en interpreteerde ik heel erg religieus of spiritueel. En ik dacht, psychedelica, dat zal ook wel zoiets zijn. Dat is gewoon net zoiets als dat je naar een heel tof concert geraakt en geraakt wordt door de muziek. Oké, ja. Ja, ik kan het bijna begrijpen. Ik ben er nog niet helemaal, maar daar komen we vast achter. Je bent opgegroeid dus in een christelijke omgeving. Wat voor persoon was je vroeger? Nou, ik denk dat ik altijd al wel nieuwsgierig was en op onderzoek uit wilde gaan. Ik groeide op in een heel beschermde christelijke omgeving. En drugs waren van de duivel, waren slecht. Daar moest je je verder van houden. Wie zeiden dat tegen je? Dat zeiden de predikanten in de kerk. Dat stond in alle voorlichtingsboekjes die je als tiener te lezen kreeg over drugs. Dat is slecht, daar raak je aan verslaafd, daar moet je je verder van houden. En de verschillende middelen werden ook over één kam geschoren. Dus een jointje roken was net zo slecht als een LSD-zegel slikken of heroïne spuiten in je arm zetten. Ja. Alle drugs was slecht, daar moest je je verder van houden. Omdat ze de geest verdoofden. En de gedachte in zo'n kerk was juist van nee, je moet de geest niet verdoven, maar je moet met God in contact komen. Ja, in plaats van drugs gebruiken. In plaats van te vluchten voor de werkelijkheid. Oh, ja. Zo werd het ook echt genoemd, vluchten voor de werkelijkheid? Ja, ja. Oh, dat vind ik interessant. Maar waren er mensen in jouw omgeving, want dit zijn je tienerjaren, tenminste toen ik tiener was, ik ben niet christelijk opgevoed, heb ik me ook wel eens misdragen op het gebied van drugs, alcohol, noem maar op. Gebeurde dat in jouw omgeving ook? Nou, ik denk, die kerk waarin ik opgroeide had een bepaalde aantrekkingskracht op de cast-outs van de samenleving. Dus veel mensen die daar kwamen, dat waren junkies die een verleden hadden als drugsgebruiker en problematisch drugsgebruiker. Die waren door die kerk bekeerd, hadden hun leven over een andere boeg gegooid en die waren dankzij het geloof van hun verslaving afgekomen. Dus bijvoorbeeld bij kerkdiensten brachten ze al hun drugsnaalden mee en die werden daar dan weggegooid. En dat was een soort van radicale verandering van ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Nou, dat maakte op mij als kind best wel indruk. Dat ja, tuurlijk. Van jemig, dat is nogal wat als je dat gebruikt. Maar als kind zat je daar dus ook bij dat soort situaties waarbij dat gebeurde? Ja, zeker. Ja. Ja. En jouw ouders, waren die zeg maar ook christelijk en die zeiden ook tegen jou van nou, dat ga je nooit moeten gebruiken, drugs. Nou, ik weet niet of mijn ouders daar zo stellig in waren, hoor. Maar het was gewoon not done. En tegelijkertijd kan je je voorstellen, wat verboden is, is ook meteen aantrekkelijk. Dus ik was er ook wel stiekem een beetje door gefascineerd. Want ik luisterde muziek van de Beatles en ik las over dat zij inspiratie haalden uit LSD. En ik dacht wel van, wat zou dat dan zijn? En hoe zou dat voelen om zo'n ervaring te hebben? Dus ik was wel nieuwsgierig al. En ik denk, hoe vertaalde in die zin dat er, zeg maar, dat er in die zin wel een soort van continue lijn zit tussen de fascinatie die ik toen al had van het lezen over die middelen en de fascinatie die ik nu heb in mijn onderzoek om hier naar te gaan kijken. Ah ja, maar hoe vertaalde die nieuwsgierigheid zich op dat moment? Ging je erover lezen? Ging je erover kijken? Wat deed je ermee? Ik deed er niet zoveel mee. Ik heb misschien één keer een jointje gerookt uit nieuwsgierigheid, omdat ik benieuwd was wat dat dan was. Dat voelde heel erg gewaagd. Nou, ik werd er heel misselijk van en dat viel nogal tegen. Ja. En daarmee was mijn nieuwsgierigheid ook meteen weer verzadigd. En heb ik me er weer lange tijd verder van gehouden. Ja. En wat was dan het moment dat je dacht... of dat je dacht, ik weet niet of je dacht... maar wat was het moment dat je switchte? Want op een gegeven moment ben je het wel gaan gebruiken. Zo schrijf je in je boek. Nou, fast forward, 20 jaar later. Oh, daar zit echt 20 jaar tussen. Daar zit een hele lange periode tussen. En in het boek wat je al noemde, beschrijf ik inderdaad die ontwikkeling. Ja. De aanleiding was dat ik me er professioneel voor ging interesseren, denk ik. Want ik gaf les op de universiteit over religie, spiritualiteit, over mystieke ervaringen. Ik gaf les over de wetenschap van psychedelica, want dat was een onderwerp wat in de cursus langskwam. En steeds vaker had ik het gevoel, als ik daar les over stond te geven, dat ik stond te praten alsof ik over een reisgids vertelde. Alsof ik alles uit een reisgids wist over een bestemming waar ik nooit zelf was geweest. Dus informatie uit tweede hand had. En dat lezen daarover prikkelde toch steeds meer mijn nieuwsgierigheid van, hey, hoe zou het dan zijn om zelf die ervaring te hebben? En hoe belangrijk is het überhaupt om op die plek geweest te zijn? Om zeg maar de Sagrada Familia met je eigen ogen gezien te hebben, in plaats van alleen maar gelezen te hebben over hoe mooi die kathedraal eruit ziet. Ja, en toen ben je het gaan gebruiken. Op den duur heb ik de daad bij het woord gevoegd. Ja, wat was je eerste keer? Kun je dat omschrijven, hoe dat was? Ja, ik heb me opgegeven toen voor een ayahuasca-ceremonie. En ben toen afgereisd naar een plek waar die georganiseerd werd. Dat was in een hut met een kampvuur in het midden. Daar gingen we liggen op een matje. En daar dronken we de ayahuasca. Mocht je één voor één naar voren komen en mocht je de ayahuasca drinken. Hoe smaakt dat eigenlijk? Ik had daar totaal geen beeld bij van wat dat was en hoe dat eruit zou zien. Die ayahuasca, daarvan wordt gezegd, het is een thee uit de Amazone. Nou, het heeft met thee niks te maken. Het is eerder alsof je een kopje modderwater drinkt waar iemand azijn in heeft gegooid. Die substantie heeft het en die smaak heeft het ook een beetje. Boomschors met azijn. Okay. Dat komt het dichtst in de buurt. Het klinkt echt als een hele slechte avond uit. Zeker. Als je dat zo omschrijft. Ja, nee, het is geen pretje. Nee. En mensen worden er ook best wel misselijk van. En veel mensen moeten ervan overgeven. Dus dat is best wel een heftig lichamelijke reactie die dat oproept. En wat er toen gebeurde, dat is ook weer een cliché, toch? Maar dat laat zich met geen pen beschrijven. En als ik net luister naar die ervaringen van mensen die vertellen over een trip, dan denk ik van ja, eigenlijk is dat altijd moeilijk om over andermans ervaringen en psychedelische ervaringen te horen. Dus ik ga er zelf ook niet zoveel over vertellen. Want ja, het was bizar. Ik kon het met geen pen beschrijven. En het was alsof er een nieuwe deur in mijn hoofd openging. Dat komt er nog het dichtst bij. Ik was echt verbaasd en verwonderd. En die ervaring is het begin geweest van zowel een persoonlijke fascinatie, veel meer voor dit onderwerp, als ook een professionele interesse. Ik heb sinds die tijd mijn onderzoek over een heel andere boeg gegooid en ik ben ook wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar psychedelica. Ja, en dat deed je daarvoor nog niet echt? Nee, dat deed ik daarvoor niet. Ik hield me vooral bezig met religie en spiritualiteit. Ja. Je zegt, ik wil het niet vertellen. Waarom wil je dat niet? Omdat dat op een bepaalde manier kwetsbaar is, denk ik. Van elke ervaring die je probeert in woorden te vatten is extreem persoonlijk. En iedere ervaring die mensen hebben die psychedelica gebruiken is weer anders. En zodra je probeert om dat, zeg maar, jouw eigen ervaring in woorden te beschrijven, zal iemand zeggen die 100 keer een ayahuasca-ceremonie heeft gedaan van, nou, daar herken ik echt helemaal niks van. Dat is niet wat een ayahuasca-ervaring is, want iedere ervaring is uniek. En ook iedere poging die je doet om zo'n ervaring dan te vatten is dan bij voorbaat gedoemd te falen. Omdat het zo persoonlijk is, net als dat je zou vertellen van nou, wat ik vannacht gedroomd heb, dat ga je ook niet met de hele wereld delen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je zoiets bijzonders meemaakt, dat het heel simpel gezegd leuk is om erover te vertellen. Dat je denkt van hey, vriend, dat je met je vrienden een biertje drinkt in de kroeg en denkt, ik moet toch even vertellen wat ik hier meegemaakt heb. Ja, zeker, maar ik denk dat er ook een gevaar in schuilt van de eerste ervaringen die je hebt, om daar heel veel waarde aan te hechten en om daar heel uitgebreid over te schrijven. En dat doe ik ook in het boek. Daar beschrijf ik inderdaad een aantal ervaringen die ik gehad heb. Maar met wat meer afstand begin ik me af te vragen van, is het wel verstandig om heel veel van dat soort ervaringen uitgebreid te delen? Of moet je die ervaringen toch in hun waarde laten en zeggen van, dat elke ervaring is uniek en er zijn maar weinig echte goede trip reports te vinden die voor andere mensen ook betekenisvol zijn. Ja. Het is wel, en dat is ook wat mij boeit aan dit soort ervaringen, wat evident is dat het een ervaring is die zo anders is... dat het dan de echte wereld. Dan de echte wereld, dat het je wereldbeeld op zijn grond doet schudden. Hmm. Dus ik ben best wel nuchter qua insteek. Ik zou mezelf beschouwen als agnost. Maar tijdens zo'n ervaring heb ik telepathische ervaringen... kom ik andere werelden tegen die zo overtuigend lijken... dat het na afloop dat ik denk van ja, ik kan er met mijn verstand niet bij... wat ik daar gezien heb. En daarin sta ik niet alleen. Dat is wel een terugkerend element in heel veel psychedelische trips... dat mensen het gevoel hebben dat ze iets zien wat echter is dan echt. Ja. Echter dan deze realiteit. En dat hardcore atheïsten zeggen na afloop... nou, ik heb nu toch gezien dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet niet wat het is, maar ik ben nu eerder agnost... of een soort van spiritual believer geworden. En dat zijn wel elementen die steeds terugkeren. Die ervaringen zijn zo overtuigend... dat het wereldbeeld van mensen aan het schuiven gaat. Ja. Geloof jij nog in God? Ja. Ja, dat zou ik toch wel durven zeggen. En dat is altijd zo geweest? Of heb je nog een fase gehad dat het even weg was? Of... Ik denk dat het veranderd is. Ik heb, ben natuurlijk opgegroeid met het beeld van een persoonlijke God... die naar je luistert, die er voor je is, met wie je contact kan hebben. Daarna ben ik heel hard van mijn geloof afgevallen... en een hardcore atheïst geworden. Maar juist door het zoeken naar spirituele ervaringen... en de zoektocht in psychedelica... krijg ik steeds meer een nieuw idee van wat God zou kunnen zijn. En dat is dan niet een persoonlijke God, maar een aanwezigheid of iets wat... de wereld bezielt of een bewustzijn aan gene zijde. Mm-hmm. Ja. En jij dan? Nee, ik geloof niet in God. Nee? Nee. En ben jij religieus opgevoed? Helemaal niet dus? Nee, nee. Ja, ik ben wel naar een christelijke school gegaan. En we moesten ook elke ochtend werd de Bijbel voorgelezen. Maar ik had daar nooit de interesse in die jij vroeger wel hebt gehad. Mm-hmm. En als je er zo over vertelt, vind ik dat best jammer. Ja, want het is wel iets wat je meer mensen zou gunnen, zo'n ervaring. En psychedelica, heb je daar zelf wel eens mee geëxperimenteerd, als ik vragen mag? Dan mag je vragen. Nee, ik heb nooit met echte psychedelica geëxperimenteerd. En ook toen ik je boek aan het lezen was, dacht ik vind het super interessant wat hier staat. Maar tegelijkertijd heb ik er geen enkel gevoel bij. En toen dacht ik, daarom wil ik je ook spreken. Want de aantrekkingskracht is er wel. Maar ik denk dat er nog wel een soort van taboe op ligt. Maar ben je door het lezen ook nieuwsgieriger geworden... om dat zelf nog een keer te gaan proberen? Ja, en nu je er zo over vertelt, nog nieuwsgieriger eigenlijk. Ja. Ja. Merk je dat ook met mensen met wie je erover hebt? Dat ook het gevoel, of dat het effect is een beetje? Nee, dat verschilt heel erg hoor. Ik denk dat de reacties heel erg uiteenlopen op het lezen van dat boek. Dat sommige mensen zeggen na dat lezen van... nou, ik heb het tot me genomen en ik weet zeker, dit is niks voor mij. En bij andere mensen dat er inderdaad een vonkje interesse ontstaat. Maar... mijn indruk is dat het toch heel erg afhangt ook van de persoonlijkheid. Ja. Van, sommige mensen die houden heel erg van de controle vasthouden, de regie hebben. En vinden het heel moeilijk om zich over te geven aan zoiets als een psychedelische ervaring. Ja. Ben jij enthousiast over je psychedelische ervaringen? Ja. Ja, ik vind dat wel een middel, een ervaring die heel veel toegevoegde waarde kan bieden aan het leven. In de zin van... het ervaren van ultieme schoonheid, ontroerd raken, compassie ervaren. Je nederig maken en dingen weer in perspectief zien. Mm-hmm. En in welk perspectief dan? In het grotere perspectief van de wereld, het leven. Ja. Het is als het ware, en dat is denk ik ook iets wat terugkeert... in het wetenschappelijk onderzoek, dat mensen die psychedelica gebruikt hebben... zeggen van dat is een van de meest betekenisvolle ervaringen in het leven. En wat bedoelen ze daar dan precies mee? Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben van... psychedelica bieden een gevoel van verbondenheid. Of het idee dat er een soort van stip is aan de horizon... die weer een nieuwe richting kan geven aan je leven. Dat je weer denkt van, oh ja, hier draait het uiteindelijk om. En wat mensen dan noemen, klinkt misschien ook weer als clichés... maar het zijn toch belangrijke inzichten dat het gaat om de liefde... om goed voor elkaar zorgen, zorg dragen voor de planeet... Yeah. Ons inzetten tegen klimaatverandering, armoedebestrijding. Dat soort inzichten komen vaak terug bij psychedelica... en kunnen inspirerend werken en kunnen bijvoorbeeld... de problemen in onze westerse maatschappij met de havermelkelite... waarin je blind staart op carrière maken... kunnen dat in één keer helemaal in perspectief plaatsen... en waar even je aandacht richten naar... wat is nou echt belangrijk en waar wil ik mijn leven voor leiden? Ja, kijk, wij zitten hier nu zo nuchter als het maar kan... om, bijna 2:30 s'nachts in een studio bij Radio 1. Maar als je dat soort onderwerpen aanhaalt, dat soort grote maatschappelijke thema's... dan ja, voor mij werkt dat soms ook best verlammend. Zeker als je die zo opzomt, denk je, ja, god, wat moeten we daarmee? Ja, tuurlijk. En dat is ook waar veel discussie over gaat. Nee, maar ik bedoel te zeggen van als je dus in jouw woorden van die ervaringen die je hebt gehad met psychedelica, dat je daar dus op een totaal andere manier naar kijkt. Naar dat soort grote maatschappelijke problemen. Ja, het is niet dat psychedelica de oplossing natuurlijk gaan bieden voor dat soort problemen. Ze kunnen wel inspiratie bieden voor verandering. De oprichter van Extinction Rebellion vindt heel duidelijk bijvoorbeeld inspiratie in psychedelische ervaringen en riep op dat de hele wereld maar moest gaan trippen om zich in te zetten voor een beter klimaat. Maar zo simpel is het niet. Maar ze kunnen wel bewustzijn creëren en inspireren. En daarna moet je ermee aan de gang en moet je inzichten vertalen in de praktijk. En dat is een grote uitdaging. Ja. En dat zien we niet alleen bij dit soort inzichten over een betere wereld maken, maar dat is zeker ook van toepassing op therapeutische toepassingen van psychedelica, waar we het nog over gaan hebben. Ja. En dan toch nog even op die thema's. Ik sta wel eens op 's ochtends en dan denk ik van, waar doe ik het allemaal voor? En daar stopt de redenatie dan ook. Ik kom dan niet verder. En denk van, ja, zijn we toch met z'n allen stom bezig? Bijvoorbeeld met het klimaat. Zou psychedelica daarbij helpen om daar een soort creatiever mee om te gaan, met dat soort destructieve gedachten, als ik het zo mag noemen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat psychedelica zo simpel de oplossing bieden. Ik denk sterker nog dat als psychedelica één ding doen, dat ze dingen kunnen uitvergroten. Mm. En als het ware de versterker van je brein omhoog draaien, waardoor dat soort gedachten nog veel harder binnenkomen, dat je in rondjes gaat draaien. Maar dat uiteindelijk zo'n proces misschien wel weer je op een nieuw spoor kan zetten. Ja, maar dus ik kan niet heel simpel zeggen dat als iedereen psychedelica zou gebruiken, dan zou de wereld er een stukje mooier uitzien. Nee. Dat is te simpel. Dat is veel te simpel. En sowieso, dat wil ik ook graag benadrukken, psychedelica zijn niet voor iedereen. Deze middelen zijn misschien voor een selecte groep mensen zinvol. Maar er zijn ook heel veel mensen die deze middelen beter kunnen laten staan. Ja, nou laten we daar zo even over doorpraten. Over de werking van psychedelica, voor wie wel, voor wie niet. Heb je vragen aan Michiel? Dat kan sowieso. Laat het even weten via de gratis NPO Radio 1 app. Michiel, je hebt ook een nummer meegenomen. Dat vragen we altijd aan onze gasten die hier zo diep in de nacht langskomen. Het heet Grand Brothers. Het is van Grand Brothers en het heet Yonder. Wat voor stuk is dit? Of wat voor lied is dit? Het is een stuk van twee muzikanten. De een is DJ en die maakt elektronisch muziek en de ander speelt op een vleugel. En ik heb ze laatst in Groningen gezien, op Noorderzon. En dat was echt een fantastisch optreden. Ik kan het echt aanraden, volg deze jongens. Ze maken echt prachtige muziek die puur door de manier waarop ze de muziek componeren al heel trippy overkomt. Jander van Grand Brothers. Ja, zo waan je wel echt helemaal in de nacht, Michiel. Een soort clubnacht wordt het op deze manier. Het is toch prachtige muziek om in de auto eindeloos over de snelweg te rijden. Ja, precies. Met die lichten die zo voorbij flitsen. Ja, ik zie dat helemaal voor me. De nacht van BNNVARA. Jan van Poppel. Ja, wat ik wel interessant vond, Michiel, wat je net zei van psychedelica is niet, het is niet voor iedereen. Dat is wel belangrijk om te benadrukken, hè? Zeker, ja. Ja. Want waardoor komt dat precies? En nu komen we een beetje in jouw wetenschappelijke veld, want je bent natuurlijk uiteindelijk ook wetenschappelijk onderzoek naar gaan doen. Waardoor komt het dat het voor sommige mensen wel werkt en voor andere mensen niet? Ik denk dat het heel veel met persoonlijkheid te maken heeft. En ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat psychedelica maar door een heel kleine groep mensen überhaupt gebruikt worden. En ondanks alle hype van de afgelopen jaren zit het gebruik niet in de lift. Want in Nederland is dat ongeveer 5% van de bevolking die in hun leven ooit ervaring heeft met het gebruik van paddo's, truffels of LSD. Dus een hele kleine groep van meestal hoger opgeleide in stedelijke gebieden en met vooral jongeren die daar ervaring mee hebben. Ja. En ik denk dat dat heel erg afhangt van dus demografische achtergrond, van waar je woont, wat je opleiding is, et cetera, en persoonlijkheid. En dat bijvoorbeeld een van de voorspellers of mensen zich hiervoor gaan interesseren is openstaan voor nieuwe ervaringen. Dat is zo'n persoonlijkheidstrek die je kan meten door middel van een vragenlijst. En we weten uit onderzoek dat hoe hoger mensen daarop scoren, hoe groter de kans dat ze ook geïnteresseerd zijn in psychedelische ervaringen. Ja, en toch noem je het in je boek ook de revival van psychedelica, toch? Ja, maar als het gaat over de revival, dan gaat het meer over de terugkeer van het wetenschappelijk onderzoek. Ah, okay. Dus als je kijkt naar het aantal mensen dat psychedelica gebruikt, is er geen sprake van een revival. Dat is nog net zo laag als de afgelopen 20 jaar. Als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek, is er wel sprake van een gigantische toename in publicaties, in onderzoekslabs waar men onderzoek doet, in therapeutische toepassingen. Ja, waardoor komt dat dan? Ja, er zijn allerlei redenen voor. Ik denk één belangrijke aanleiding is de frustratie in de psychiatrie. Dat er geen middelen zijn, geen therapieën zijn voor een grote groep patiënten die niet reageren op bestaande behandelvormen. Dus als je kijkt naar verschillende aandoeningen zoals depressie, verslaving, obsessief-compulsieve stoornissen, dan blijft er altijd een grote groep patiënten, ongeveer 1/3, die geen baat heeft bij bestaande therapievormen. En psychiaters die zitten dan letterlijk met de handen in het haar van wat moeten we hiermee? Wat kunnen we deze mensen nog bieden? En dat heeft ertoe geleid dat men in de jaren 2000 toch weer eens gaan kijken naar die middelen die al in de jaren 60 in de belangstelling stonden in de psychiatrie. Om te kijken of die misschien zouden kunnen helpen. Ja, en is daar iets uitgekomen? Helpt het? Dat onderzoek is nog volop in gang. De eerste bevindingen die waren zoveel belovend dat er met heel veel enthousiasme over gecommuniceerd werd. En dat de indruk werd gewekt van hey, dit lijkt heel goed te werken. Dit is beter dan wat voor bestaande therapievorm dan ook. Maar daar zien we nu een beetje een correctie op komen. Die resultaten die houden geen stand in grotere steekproeven. En die lijken nogal tegen te vallen. Ja. Kun je uitleggen hoe dat precies werkt, zo'n onderzoek? Hoe wordt er onderzoek gedaan naar de werking van psychedelica? Ja, er zijn verschillende typen onderzoeken die gedaan worden. Vaak eerst kleinschalig onderzoek om te kijken of het veilig gebruikt kan worden. Of patiënten bijvoorbeeld niet suïcidaal worden ten gevolge van psychedelica. Die kleine studies die hebben laten zien dat het veilig gebruikt kan worden, min of meer. En dat als je patiënten volgt over een tijdje, dat ze inderdaad enigszins lijken op te knappen. Maar de vervolgstap is, dan moet je uitzoeken, werkt het beter dan bijvoorbeeld een placebo-effect. Als je mensen een pil geeft die niks doet. Nou, dan heb je een grootschaligere studie nodig met een controlegroep en een experimentele groep die psychedelica krijgt. Daar gaat therapie aan vooraf, therapie tijdens de psychedelische ervaring, een aantal sessies na afloop om mensen te helpen om die ervaring te integreren in hun leven. En vervolgens ga je kijken van voelen mensen zich beter? 1 week na afloop van die therapie, 3 weken, 3 maanden. En uit die onderzoeken blijkt dat psychedelica inderdaad kunnen leiden tot verbetering in depressie en angstklachten, maar dat er allerlei problemen zitten bij dat onderzoek. En een van de problemen is dat de effecten niet heel erg lang aanhouden. Dat mensen zich wat beter voelen, maar dat ze na een jaar weer net zo depressief zijn als daarvoor. Ja, maar toch is het toen gebracht als een soort grote succesformule. Waar zat dan in dat ze toen dachten, waarom hebben we dit nooit eerder gezien? En dat dan nu toch die correctie daarop komt, die je nu beschrijft. Nou, het is een trend die je vaker ziet in wetenschappelijk onderzoek en ook in klinische toepassingen, dat een nieuwe therapievorm in het begin heel erg gehyped wordt. En dat de effectgrootte, dat is een maat voor hoe effectief een behandeling is, in het begin overschat worden. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Onder andere selectie van de deelnemers en de patiënten. De patiënten die meedoen zijn vaak zo gemotiveerd omdat ze hopen baat hebben bij deze therapie. Die hebben vaak positieve ervaringen met psychedelica. Anders dan zouden ze niet meedoen aan dat onderzoek. En dat zorgt ervoor dat die eerste bevindingen eigenlijk leiden tot een overschatting van hoe effectief zo'n behandeling eigenlijk is. Mm-hmm. En als je dan gaat generaliseren naar alle mensen die depressief zijn en mensen die niet altijd al eerder ervaring hebben met psychedelica, dan blijkt dat die effecten niet zo heel groot zijn. Ja, ja, ja. Ja, begrijp ik. En want als je die... Dat lijkt me ik zit nu te denken, ik probeer dit samen te vatten in mijn hoofd, maar het lijkt me ontzettend complex om te onderzoeken. Het is ongelooflijk complex. Het kost ongelooflijk veel tijd, ja, moeite, geld en mankracht om zo'n onderzoek op te zetten. Ja, ik heb zelf milieuwetenschappen gedaan en wij gingen dan naar een rivier en dan namen we een water sample, zoals ze dat dan heel fancy noemden. En dan gingen we meten en dan hadden we de uitkomst. Ja, en dan moet je dat misschien nog 10 keer doen om een meting te herhalen, ja, om een beetje betrouwbare data te krijgen. Hier werk je met patiënten en iedere patiënt is anders. En dat maakt het heel moeilijk om algemene conclusies te trekken. Want de ene vorm van depressie is de andere niet. En wat we in die klinische trials doen is uitmiddelen over hele grote groepen patiënten. En dan zien we dat psychedelica misschien bepaalde type patiënten kan helpen, maar lang niet iedereen. En dat over de linie genomen mensen een beetje opknappen, maar niet heel erg, en dat die effecten dus niet lang aanhouden. Ja. Wat gebeurt er precies in je hersenen als je psychedelica gebruikt? Van alles. Psychedelica die... Ja, vast van alles. Psychedelica die activeren een heel scala aan processen. En dat maakt dat het heel moeilijk is om te beschrijven wat er allemaal gebeurt. Nee, maar ik zag een plaatje in je boek van zo'n... waren twee bolletjes naast elkaar en het ene bolletje was in nuchtere staat en dan zag je een paar lijntjes door het bolletje gaan en één bolletje was in de staat waarin je dus psychedelica gebruikt en daar stonden honderden lijntjes door elkaar. Klopt, en heel veel mensen kennen dit plaatje. Dat is ook een meme die als street art gebruikt is. Ja, je kan precies hem op social media zo terugvinden. Het is een artistieke representatie van wat er in je brein gebeurt, maar het is geen breindata. Nee. En het is een artistieke representatie die gebaseerd is op 13 proefpersonen met een hele rommelige dataset. En op basis daarvan denken we dus te snappen hoe psychedelica werken. Maar feitelijk is het niet meer dan een artistiek idee van hoe het zou kunnen werken. Het is een idee wat heel veel aandacht heeft gekregen in de literatuur. Van onder invloed van psychedelica wordt je brein meer chaotisch. Het entropische brein, er worden nieuwe verbindingen gevormd. En dat is aansprekend, maar het empirische bewijs, dat schiet nogal tekort voor die theorie. En wat gebeurt er dan wel, of weten we dat überhaupt niet? Dat weten we niet. Er zijn wel ideeën over. En een van de ideeën is bijvoorbeeld dat psychedelica zorgen dat het brein minder goed informatie filtert. Een ander idee is dat het brein inderdaad chaotischer informatie gaat verwerken en onvoorspelbaarder wordt, waardoor zo'n ervaring heel chaotisch over kan komen. En een derde idee is dat psychedelica onze normale manier van functioneren onderdrukken. Dus normaal voorspellen we de wereld om ons heen. Proberen we zo goed mogelijk te anticiperen op wat er gebeurt. En psychedelica die onderdrukken die voorspelmachine. Dat zijn eigenlijk de paar belangrijke ideeën over wat psychedelica doen. Maar elk van die ideeën heeft een beetje bewijs, maar echt heel duidelijk wat ze nou precies doen, is het nog lang niet. Nee. Hoe kun je dan überhaupt eigenlijk bepalen of het wel gezond is om het te gebruiken, als er nog zo weinig over bekend is? Ja, dat is een terugkerende vraag van hoe gevaarlijk is het? Dat is als jij mij net vertelde je over jouw ervaring, ik werd er best wel enthousiast over, en nu vertel je dit dat er nog zoveel onbekend, dan merk ik deins dan toch een beetje terug. Nou, het is goed om te bedenken dat psychedelica dus van alles doen, van echt op het niveau van de receptors in ons brein, en het werkt zoals een soort van sleutel die het slot activeert van de receptor. In de cel gebeuren allerlei processen, in ons brein gebeuren allerlei processen, in ons lichaam speelt zich van alles af. En of het gevaarlijk is, het meeste onderzoek wijst erop dat het niet gevaarlijk is. En anekdotisch wordt er vaak gezegd van alle hippies die in de jaren 60 gigantische hoeveelheden LSD hebben gebruikt, we hebben in geen enkel onderzoek kunnen aantonen dat hun brein gatenkaas is geworden. Dus dat lijkt nogal mee te vallen met die acute gevaren en de lange termijn effecten van psychedelica. Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor alle stofjes. Van ketamine en MDMA weten we bijvoorbeeld dat chronisch gebruik wel kan leiden tot veranderingen in het brein. Ja, dus je moet wel opletten wat je dan precies gebruikt. Ja, zeker. Ja. En even nog verder terug in de tijd. Hè. Er is dus een revival in die wetenschap over psychedelica. Wanneer kwam het eerste onderzoek over psychedelica uit? Sinds de revival of in de vroege tijd? Nee, in de vroege tijd. Echt het allereerste. Ik denk dat een van de eerste studies in de jaren 50 uitkwam. LSD was ontdekt als middel. Dat was eigenlijk per toeval gevonden. En psychiaters vonden dat een heel interessant stofje en probeerden uit te zoeken wat het nou precies deed. En een van de eerste ideeën die je in de wetenschappelijke literatuur ziet is dat LSD gebruikt werd als een model om schizofrenie te kunnen begrijpen. Oh, hoe werkte dat dan? Nou, een van de ideeën was dat LSD een psychotische ervaring oproept die losgezongen is van de werkelijkheid. Dus mensen hebben hallucinaties, die horen dingen die er niet zijn, die zien dingen die er niet zijn. Psychiaters zagen al snel heel veel overeenkomsten met de psychotische patiënten die zij in de klinieken behandelden, die dat ook hadden, ook allerlei hallucinaties. En ze dachten van als psychedelica of als LSD dat oproept en we snappen beter hoe LSD werkt, dan kunnen we misschien ook dit gebruiken als een model om uit te zoeken hoe we die patiënten kunnen behandelen. Mm-hmm. En is daar toen, zijn daar echt grote stappen ingenomen op dat moment? Het heeft wel geleid tot de ontwikkeling van antipsychotische medicatie die psychoses onderdrukt. Het heeft met ook, LSD daarin dus? Of? Nee, niet LSD, maar LSD als model. Om te kijken van hoe kun je die hallucinaties die dan optreden actief onderdrukken. Ja. Maar al snel bleek dat wat er onder invloed van LSD gebeurt lijkt in eerste instantie wel op een psychose, maar is toch fundamenteel anders. Ja. Dus dat idee wordt er snel losgelaten. Maar al snel ontdekte men ook dat die middelen interessant kunnen zijn, niet voor het begrijpen van psychose, maar wel mogelijk voor de behandeling van bijvoorbeeld depressie of verslaving. Dus dat idee was er toen al? Dat idee was er zeker toen al. Dat gaat echt tot die tijd terug. En je ziet in die tijd dat er ook echt tientallen, zo niet honderden onderzoeken al zijn gedaan naar het therapeutisch gebruik van psychedelica voor precies dezelfde aandoeningen als waar we vandaag de dag naar kijken. Dat is interessant. Dus en daaruit is eigenlijk voortgekomen dat, of in ieder geval, die correcties waar we het net over hadden, waren ze daar toen dus inderdaad te positief over? Ze waren niet per se positief. In die tijd schortte het vooral aan goed en degelijk onderzoek. Ze hadden nog niet de wetenschappelijke standaarden die we vandaag de dag hebben. Dus het onderzoek uit die tijd is wel interessant en laat een aantal positieve bevindingen zien. Maar het ontbreekt bijvoorbeeld bijna altijd aan een goede controleconditie, aan lange termijn metingen na afloop, et cetera. Maar heel veel basis voor het onderzoek wat we vandaag de dag doen is toen al gelegd. Ja, en is er dan een fase tussen toen en nu, zeg maar, dat er even geen onderzoek naar psychedelica was? Die indruk wordt wel vaak gesuggereerd. Van het is een periode van radiostilte. Dat heb ik ook gelezen, ja. Ja. Dat is niet helemaal waar. Het heeft wel. Het is heel klein geweest, 40 of 50 jaar lang. Dus er zijn nog maar een paar plekken geweest in de wereld waar men al die tijd wel rustig onderzoek is door blijven voeren. Maar op de meeste plekken kwam het tot stilstand. Omdat die middelen illegaal werden, het werd een stuk moeilijker om hier onderzoek mee te doen. Nou, dat is ook wat ik bijvoorbeeld las over de war on drugs in de Verenigde Staten. Dat ook het onderzoek naar psychedelica onder druk zette. Was dat zo? Ja, tot die tijd was het een legaal medicijn wat gebruikt kon worden. Sinds die tijd moet je een opiumverlof hebben en moet je door veel meer hoepels springen om dat onderzoek te doen. Het was niet onmogelijk, maar het werd wel een stuk lastiger. Dus psychiaters verschoven hun aandacht bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van antidepressiva als behandelvorm. En psychedelica, die verdwenen een beetje uit het vizier. Ja, even terug naar je boek, terug naar nu. Ik las daar een hele interessante passage over een skihelling. Daar vertelde je ook over in de Bali, volgens mij. Daar stond je een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Twee jaar geleden met de boekpresentatie. Ja, inderdaad. Precies. En je had daar een voorbeeld over een skihelling. Ik dacht, ik ga je er toch naar vragen. Want het was zo duidelijk. Het ging over de werking van psychedelica, wat je vergeleek met een skipiste eigenlijk. Ja, die bouwt ook een beetje voort op dat plaatje wat we net bespraken. Dat jouw brein chaotischer wordt. Ja. Een van de ideeën is dat psychedelica de sneeuw in het brein opschudden, waardoor je nieuwe paden kan bewandelen, nieuwe manieren van informatieverwerking kan bereiken in het brein. En de metafoor daarvoor is inderdaad de skihelling. Van als je nadenkt over depressie, doodsangst, paniekaanvallen, et cetera, dan heeft dat vaak te maken met vastzitten in een bepaalde loop, in een bepaald patroon. Van iedere keer dat je de helling afdaalt, neem je hetzelfde paadje in je hoofd en heb je dezelfde terugkerende gedachten. En het is bijna onmogelijk om van die piste af te wijken. Wat psychedelica doen in ieder geval in dat entropische model van wat psychedelica in ons brein doen, is dat ze de sneeuw opschudden, waardoor je makkelijker nieuwe paden bewandelt en of piste kan skiën en op die manier nieuwe inzichten kan opdoen over jezelf, over je leven of over je depressie. Maar dus inderdaad ook over die psychische aandoeningen. Dus in die zin kan het helpen voor je mentale gezondheid in sommige gevallen. Disclaimer. Zo is de gedachte inderdaad. Dat psychedelica je maar zo is de gedachte of is het zo? Nou ja, ik ben daar dus heel kritisch over. Omdat ik denk dat het gewoon ontbreekt aan sterk empirisch bewijs. Het is een hele meeslepende metafoor die heel erg intuïtief is. En die ook heel makkelijk toe te passen is, denk ik, in de klinische praktijk. Van, oh ja, je moet even uit de groef komen en op een nieuw spoor gezet worden. Maar zo simpel is het niet. Om maar iets te noemen van, het kan zijn dat iemand een fantastisch inzicht heeft tijdens een psychedelische ervaring over de oorzaak van zijn depressie. Bijvoorbeeld van, ik heb echt een negatief zelfbeeld. Maar als diegene daar niet wat mee gaat doen en heel hard gaat werken om dat inzicht te vertalen in zijn leven en veranderingen gaat doen in zijn leven, maar hij gaat weer terug, hij zit in de shit, is eenzaam, heeft geen werk, geen inkomen, geen dagbesteding, dan helpt zo'n ervaring helemaal niks. Het is een kwestie van hard werken, heel veel therapie toepassen en allerlei inzichten uit gedragspsychologie op zo iemand afvuren voordat iemand zich daadwerkelijk echt beter kan gaan voelen. Ja, omdat er te veel externe factoren zijn die ervoor zorgen dat het uiteindelijk toch moeilijker is dan je tijdens die trip denkt. Ja, precies. En dan helpt het niet om één keertje een andere helling genomen te hebben op zo'n skipiste. Nee. Heb je zelf, zeg maar, ervaringen vanuit psychedelica die je wel of juist niet geholpen hebben? Met persoonlijke struggles. Ik bedoel, iedereen heeft, denk ik, zijn eigen problemen zo nu en dan. Heeft het jou geholpen? Nou, in het boek ben ik daar best wel bescheiden over. Ik bespreek in het boek een aantal voorbeelden van een moeilijke periode in mijn leven waarin ik te kamp had met depressie. Maar ook dat het een kwestie was van vooral hard werken en gewoon therapie volgen en dingen aanpassen zoals gaan sporten en gezonder gaan leven om me uiteindelijk beter te gaan voelen. En als ik terugkijk, dan zou ik zeggen, ik heb meer gehad aan regelmatig gaan sporten dan aan psychedelica gebruiken om me oké te voelen. Ja, maar was het tijdens die trip dat je inzag, misschien moet ik meer gaan sporten? Nee, niet per se. Dat was gewoon op een zondagmiddag dat ik dacht, laat ik eens even hardloopschoenen gaan kopen en eens kijken of een rondje hardlopen me goed doet. Ja, en dat kan ook zonder thee of LSD, zeg maar. Zeker. Ja, ja, want dat is ook het gevoel wat ik er een beetje aan overhoud. Dat, zeg maar, soms zit ik ook ergens mee. Maar ja, goed, ja, dan ga je praten met vrienden of je hebt een inzicht terwijl je een wandelingetje maakt door het park. En daar houdt het op. Ik grijp niet naar psychedelica op dat moment. Nee, en ik denk dat er inderdaad dus heel veel manieren zijn waarop je dat soort inzichten op kan doen. Dat psychedelica één manier kunnen zijn. En ik ken genoeg mensen die er echt bij zweren dat ze elke keer dat ze een psychedelische ervaring hebben, fantastische inzichten hebben waar ze weer weken mee vooruit kunnen. Maar die inzichten, die aha-momenten, die kun je ook hebben inderdaad tijdens een wandeling door de stad of in een park. Als je aan het hardlopen bent, als je bij een concert staat of als je aan het zwemmen bent in de zee. Dat eerder nog, ik denk dat dat soort ervaringen juist belangrijk zijn om in het dagelijks leven te zoeken, omdat je ze veel makkelijker keer op keer kan doen in plaats van zo'n psychedelische retraite met een begeleider, et cetera. Ja, duidelijk. Laten we gewoon weer even naar muziek gaan. Je hebt nog meer muziek meegenomen, dit keer van de Chemical Brothers. Niet heel toevallig, denk ik. Nee, weer twee broers. Nou, het zijn volgens mij geen broers en de Grand Brothers ook niet, maar ja, Chemical Brothers gaan al een tijd mee. En ik zag ze eerder dit jaar op Best Kept Secret. En dat was een fantastische show. En dit nummer is van hun nieuwe album. Ja, Skipping Like a Stone heet die. Thank you. Kun je zeggen dat de dingen klinken als een psychedelische trip, Michiel? Ja, zeker. En ik denk dat ik ook wel op een andere manier naar muziek ben gaan luisteren door psychedelische ervaringen. Is dat zo? Dat je inderdaad meer al hoort in de muziek van dat dingen psychedelisch geïnspireerd lijken te zijn. Met alle laagjes en geluidsfragmenten die je langs hoort komen. Ja, oh, dat is wel vet. Maar is het ook als je in een trip zit dat je geluiden kunt horen? Dat het niet alleen beeld is, maar ook geluid? Nou, het is multisensorisch in de zin van alle zintuigen versmelten met elkaar. Dus wat je hoort vertaalt zich direct in wat je ziet. En dat maakt die psychedelische ervaring voor mensen zo boeiend. Ja. En dat maakt ook dat muziek zo belangrijk is. Omdat dat een heel sturend effect heeft op wat je ziet en hoe je je voelt. Ja, ja. Ja, ik vind het wel, ik vind het interessant klinken. Ik kan er nog steeds niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar dat begrijp je denk ik ook wel. Ja, nee, het is inderdaad, nou ja, net als met de reisgids van, ben je er geweest of niet? En dat verschil van heb je het ervaren, dan snap je echt hoe het zit. Ja, ja, het is net zoals uitleggen. Ik hou heel erg van bergbeklimmen. En dan moet ik het uitzicht gaan uitleggen aan mijn ouders. Ja, dat gaat niet. En nee. Na de inspanning die je geleverd hebt en de beloning van bovenop zo'n berg zitten. Ja. Ja. Dat zweet wat je ruikt en druppelt, het is niet uit te leggen. Onvervangbaar. ja, precies. Hey, we hebben een appje in de app van de NPO Radio 1. Jacco Vos die zegt, super vet om Michiel te zien. Nou, die kun je alvast in je zak steken, Michiel. Ben het ontzettend erg met hem eens dat psychedelische ervaringen zo persoonlijk zijn dat het uitleggen van de trip ook tekort doet aan de waarde die het voor jezelf betekent. Ayahuasca staat erg hoog op het lijstje, zegt hij nog. Maar hij heeft ook een vraag. En die vraag luidt, wat vindt Michiel van de smart shops in Nederland, dat je legaal truffels kan kopen bijvoorbeeld? Nou, ik vind het een voorrecht dat we in een land wonen waar we die winkels hebben. Mm-hmm. En het is ook echt een van de weinige landen ter wereld waar dat kan. En in die zin zijn we in Nederland echt uniek. En wordt er ook met heel veel belangstelling vanuit het buitenland gekeken naar Nederland als een soort van proeftuin van hoe kun je die middelen op een goede manier legaal beschikbaar maken. Ik denk wel dat er nog heel veel te winnen valt op het gebied van voorlichting en standaardisering. Want het verschilt nogal van winkel tot winkel van hoe zorgvuldig die middelen verkocht worden en wat er wel en niet bij wordt verteld. En ik denk dat daar echt een hele belangrijke rol ligt van we moeten mensen goed voorlichten over wat die middelen doen. Dat het niet zomaar iets is wat je even op een koningsdag in het festival gedruis tot je moet nemen. Nee. Maar ja, dat is echt een belangrijke taak is van beter voorlichten van wat de effecten zijn van die middelen en hoe je ze op een verantwoorde manier kan gebruiken. Ja, en krijgen die mensen in die winkels daar bijvoorbeeld een cursus of een opleiding voor? Dat verschilt ook weer van winkel tot winkel. Er wordt wel steeds meer gestreefd naar een soort van standaard. Maar voor zover ik weet is die er nog niet. Maar er zijn wel heel veel smart shops die proberen het heel zorgvuldig aan te pakken en mensen daar goed in te adviseren en te begeleiden. Ja, want als je het zo vertelt lijkt me dat dan wel heel belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Daar valt zoveel over te vertellen, over die psychedelica. Ik zou zeggen, ja, alleen als je wil hoor. Maar als je nog even wil blijven zitten, dan gaan we er gewoon zo nog even over verder, Michiel. Zeker, gezellig. Ja, gezellig. Zo midden in de nacht hier op NPO Radio 1. Zometeen praten we gewoon nog even door met Michiel over psychedelica. Gaan we het ook hebben over microdoseren en over het beleid in Nederland. Doen we het een beetje goed? Doen we het juist heel slecht? Nou ja, goed. Daar gaan we het zo over hebben na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 3/4 van de medewerkers en asielzoekerscentra heeft 1 of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. 4 jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna 1 op de 3 medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Een Amerikaans zoekteam heeft de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. Wrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke staat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter, die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. In Amsterdam zijn gisteravond binnen een half uur tijd 2 explosies geweest. Rond 22:30 werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. Een getuige spreekt van een zwaar explosief. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Zangeres Katy Perry heeft de muziekrechten van 5 van haar albums verkocht aan een investeringsfonds. Amerikaanse media melden dat ze daar ruim 200 miljoen euro voor krijgt. Daarmee zou het een van de grootste rechtendeals ooit zijn. Afgelopen jaren gingen verschillende artiesten haar voor. Eerder verkocht onder meer Justin Bieber, Phil Collins, Sting en Justin Timberlake de rechten van hun muziek. Het weer tot besluit. De buien trekken geleidelijk weg en de wind neemt in kracht af. De temperatuur daalt naar een graad of 13. De ochtend begint droog met geregeld zon. 'S Middags gaat het in het noordwesten regenen en langs de kust komen zware windstoten voor. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Of de trip van BNN VARA eigenlijk. Het is 3 uur geweest en we hebben het nog steeds over psychedelica. Veel wetenschappers zien het als de toekomst. We hebben net ook de kritische noten gehoord van Michiel. Dan heb ik het over Michiel van Elk, neurowetenschapper en psychedelica-onderzoeker en schrijver van het boek dat... ik pak het er gewoon even bij wat hier voor me ligt. Een nuchtere kijk op psychedelica met als ondertitel... Wat de wetenschap ons kan leren over geestverruiming. En dat is best een hoop. De nacht van... BNN VARA. Jan van Poppel. Ja, ik vind het leuk dat je nog even blijft zitten, Michiel. Het is zo'n groot onderwerp. Tof dat jullie er zoveel aandacht aan besteden. Ja. Maar ja, goed, je hebt er ook... Hoeveel pagina's heeft het boek? 209. Het is een aardig dikke pil geworden. Ja, het is wel een dikke pil geworden. Er valt veel over te zeggen. Ja, genoeg over te zeggen. Dus ik wilde het ook nog even met je hebben over microdoseren. Want dat is ook een term die ik de laatste tijd heel vaak... in mijn omgeving ook, bij vrienden, voorbij hoor komen. Dat heeft ook te maken met psychedelica, toch? Klopt, ja. En je kan tegenwoordig online je microdoseringskits bestellen. Dan heb je een pakje met hele kleine bolletjes van magische truffels. Ja. De gedachte daarachter is dan dat je om de 3 of 4 dagen zo microdoses neemt. En mensen doen dat om allerlei uiteenlopende redenen. Onder andere om zich creatiever te voelen, meer in de flow te komen, betere focus te hebben. Wat socialer te worden om van een depressie af te komen... of om allerlei lichamelijke redenen... zoals klachten rondom de menopauze of clusterhoofdpijn. Dus je ziet dat het een heel breed scala is aan redenen... waarom mensen aan microdoseringen doen. Ja. En een microdosis is niet echt heel duidelijk gedefinieerd hoeveel dat is... maar meestal wordt gezegd, van als je er iets van merkt... dan heb je eigenlijk al te veel. Dus als je al merkt dat de vloer begint te bewegen... of dat je patronen begint te zien, dan is het geen microdosis meer. Dus je moet proberen... Maar hoe weet je dat van tevoren? Dat weet je niet. Dat is voor iedereen weer anders. Omdat ieder lichaam anders werkt. En er wordt dan vaak gezegd, van je moet een soort van sweet spot vinden. Dat je inderdaad net genoeg neemt... zodat je wel die positieve effecten hebt... maar niet dat het verstorend werkt in het dagelijks leven. Lijkt me best wel een precaire balans. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat door middel van zelfexperimentatie proberen uit te zoeken van waar die grens ligt. En dat daar inderdaad, ik ken wel verhalen van mensen die zeiden van nou, ik moest een keer een lezing geven en toen had ik duidelijk te veel genomen. Want in één keer begon de vloer te golven en toen stond ik daar en moest ik proberen om alles bij elkaar te houden. Heb je dat zelf al eens gehad? Nee. Oké. Gelukkig niet op een wetenschappelijk congres dat je ergens stond daar roep. Dat is misgegaan. Nee, ik ben zelf dus ook nogal sceptisch over microdoseren. Oké. Omdat als je goed kijkt naar het onderzoek... dan laat alles zien dat het werkt als je erin gelooft. Dus het werkt vooral als een placebo-effect. Van als jij denkt dat je je beter gaat voelen door psychedelica... door een psychedelische microdosis, dan heeft het positieve effecten. Maar als je dat wetenschappelijk gaat uitzoeken... dan blijft er niet zo heel veel over van die effecten. Dan is het vooral een placebo-effect. Ja, hoe ziet dat uitzoeken er dan uit? Is dat hetzelfde als met die groep waar we het net over hadden? Precies, dus dan heb je twee groepen mensen. Eentje krijgt een microdosis, de ander krijgt een placebo. En vervolgens ga je over tijd kijken hoe voelen ze zich, hoe presteren ze in het dagelijks leven. Ja. Hoeveel mensen doen er eigenlijk aan dat microdoseren? Ik zei net dat ik het wel in mijn omgeving hoor. Ik weet niet of dat mijn bubbel is, maar hoeveel mensen, is dat bekend? Het is niet bekend. Het Trimbos heeft in de Nationale Drugsmonitor helaas niet gevraagd naar hoeveel mensen aan microdoseren doet. Dus er zijn geen harde data over. Het lijkt wel heel erg in de lift te zitten. Dus bijvoorbeeld een producent van magische truffels die ik bezocht, die van die microdoseringskits maakt, die zei van ze zijn niet aan te slepen. Zeg maar, sinds de lockdowns is dat echt in exponentieel gegroeid. Maar harde data over hoeveel mensen dat doen, zijn er niet. Ja, Arjen zegt in de NPO Radio 1-app, ik zou microdosering niet eens durven. Nee, en dat snap ik wel. Want het is nogal wat om een psychedelisch middel te nemen, terwijl je nog allerlei dagelijkse activiteiten moet doen. En ik zou dat zeker ook niemand aanraden. Want als je goed kijkt naar wat we weten over de effecten van psychedelica, dan is het dat ze vooral zeg maar alle aandachtsfuncties en executieve functies verstoren. Ja. En hoe meer je neemt, hoe sterker de verstoring. Maar al het onderzoek laat zien dat psychedelica desastreuze effecten hebben op bijvoorbeeld visuele aandacht, op motorische taken, op werkgeheugen. En in die zin is het moeilijk om te geloven dat microdoseren inderdaad een voordeel zou kunnen zijn bij het uitvoeren van je dagelijkse taken. Ja, laten we even doorgaan op die gevaren van psychedelica. Want die zijn er wel degelijk, toch? Ja, klopt. Wat zijn de grootste gevaren van psychedelica? Het grootste gevaar blijft een bad trip. Dat je onvoorbereid als je niet lekker in je vel zit aan psychedelica begint. En een bad trip is, je zou de vergelijking kunnen maken met in een achtbaankarretje stappen en dan als je helemaal bovenaan bent, denk van, oh wacht, dit is eigenlijk geen goed idee, ik wil eruit. Maar dat kan niet, want het ding rolt naar beneden en hoe meer je je schrap zet, hoe vervelender het wordt. Want je wordt alle kanten opgeslingerd en je kan er niet aan ontsnappen. En met psychedelica is dat net zo, van je neemt een middel tot je, maar daarna is er geen ontsnapping meer aan en de enige oplossing is het uitzitten totdat het is uitgewerkt. Nou hebben psychedelica de soms vervelende eigenschap dat ze je tijdswaarneming compleet verstoren. Dus een minuut kan een uur lijken te duren of nog wel langer. De tijd lijkt helemaal stil te staan. En als je dan in zo'n bad trip zit, dan lijkt het alsof er nooit een einde aankomt. Alsof het echt uren, dagen, maanden duurt dat je daarin zit. Lijkt me heel vervelend. Uitermate vervelend. Ja, heb je het meegemaakt? Ik heb dat meegemaakt, ja. Dat vertel je met een glimlach op je gezicht. Ja, dat was onervarenheid na een drukke werkweek. Dat ik dacht, van, nou, ik ben toch wel benieuwd om eens magische truffels te proberen. Dus toen een doosje truffels gekocht en op een verloren avond tot me genomen. En ik was gewoon veel te druk in mijn hoofd en de tijd sleepte zich voort. En ik dacht, van, nou, ik ga dan maar gewoon opschrijven hoe laat het is en bijhouden hoe snel de tijd gaat. En dan, ik kan dat nog terugvinden in mijn aantekeningen van het is nu 1:08, 8:03. Dat ging tergend langzaam. En dat was geen pretje. Maar achteraf kan ik erop terugkijken en denk van ja, door schade en schande ben ik wijs geworden. Ja. Maar het was geen prettige ervaring. En ik denk dat dat dus een van de grootste gevaren is van onvoorbereid psychedelica gebruiken. En nou ja, in je eigen huiskamer kan er misschien niet zo heel veel misgaan. Maar het is wel belangrijk om goed na te denken met wie doe je dat. Heb je goede begeleiding? Wat is je plan voor als je je slecht voelt? Kun je dan wat gaan eten? Er zijn allerlei best practices en tips en tricks van hoe je met zo'n ervaring om moet gaan. Ja. En daarom is maar goede voorbereiding belangrijk. Ja. En ik zou ook eventjes de factsheet willen noemen die ik met de Trimbos heb geschreven over het therapeutisch gebruik van psychedelica. Van als je ooit zou overwegen om die middelen te gebruiken, van ga daar eens te raden over wat er bekend is over het gebruik hiervan. Maar doe dat niet zomaar op eigen houtje. Nee, maar toch wordt het dus nog door veel wetenschappers als een soort oplossing genoemd. Want ik bedoel, ik heb natuurlijk ook een beetje over gelezen voordat wij dit gesprek ingingen. En ik kom echt boeken tegen van vrij vooraanstaande wetenschappers die schrijven over het nut van psychedelica. Daarom was ik zo blij met jouw boek Een Nuchtere Kijk. Het zet de feiten op een rijtje. Maar de media gaan natuurlijk ook mee in dat verhaal dat het toch wel degelijk nut heeft. Ja, maar je moet natuurlijk wel bedenken dat als wetenschappers het hebben over die toepassingen van psychedelica, dat ze het altijd hebben over toepassingen in een onderzoekscontext, ja, of een therapeutische context, waarbij de dokters aanwezig zijn, psychologen die jou begeleiden bij, ja, zo'n ervaring. Maar het is natuurlijk wel het gevaar dat dat opgepikt wordt en vergroot wordt. En zegt, hey, kijk, als jij een truffel neemt, dan komt het helemaal goed met je. Absoluut. En ook dat mensen toch gaan zelf experimenteren met allerlei middelen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met aandacht voor ketamine als middel voor de behandeling van depressie. Het gevaar is dat als mensen daarover lezen, dat ze dan denken van, oh, dat kan ik zelf ook wel eens gaan proberen. Maar zo simpel is het niet. Vanzelf recreatief ketamine of psychedelica gebruiken is niet hetzelfde als dat voorgeschreven krijgen door een psychiater en dat onder zorgvuldige begeleiding tot je nemen. Nee, maar zover zijn we dus ook nog niet. Dat kan. Nou, voor ketamine kan dat dus wel. Dat kan inmiddels als geregistreerd medicijn voorgeschreven worden bij therapieresistente depressie. Maar voor andere psychedelica is dat nog niet het geval. Ja, en waar ik me ook wel, ik wilde zeggen, zorgen over maak. Dat is misschien helemaal niet het goede woord. Maar waar ik ook wel over nadenk is, stel dit neemt een vlucht, psychedelica. Zou het ook door grote farmaceutische bedrijven opgepikt kunnen worden? Of wordt het al gedaan zelfs? Dat gebeurt al. En die ontwikkeling is al gaande. En dat creëert inderdaad weer allerlei andere problemen. Namelijk dat er heel veel geld mee te verdienen valt. En dat Big Pharma een grote rol hierbij gaat spelen. En enerzijds is dat nodig, omdat het onderzoek zoveel geld kost dat je dat niet op een andere manier kan financieren dan met behulp van de farmaceutische industrie. Dus we mogen blij zijn dat zij massaal investeren in dit onderzoek om uit te zoeken of het werkt. Maar tegelijkertijd creëert dat conflict of interest. Dat studies waarbij een farmaceut betrokken is, hebben mogelijk een belang om te laten zien dat het werkt. Ja. En dat zien we nu ook in het onderzoek. En dat is een gevaar waar we... Is bij jouw onderzoek farmaceutische industrie bij betrokken? Of hebben zij een deel van de funding op zich genomen? Niet direct. Ik heb zelf financiering van van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En daarmee kan ik onafhankelijk onderzoek doen. Maar ik moet wel met de farmaceuten samenwerken om die middelen in het lab te krijgen om onderzoek te kunnen doen. Dus indirect werk ik wel met ze samen. Ja. Maar zij betalen niet mijn onderzoek. En wat vinden ze dan van jouw visie op psychedelica? Nou, ik weet niet. Die toch wel kritisch is, als ik het zo mag samenvatten. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel van die bedrijven uiteindelijk ook, dat daar heel veel mensen werken die ook gewoon fundamentele interesse hebben in dit onderwerp en graag willen uitzoeken hoe die stofjes werken. En dat er heel veel goodwill is, ook om samen te werken, ook omdat het goed is weer voor de reputatie van een bedrijf als zij kunnen laten zien dat ze onderzoek doen, fundamenteel onderzoek met universiteiten, onderzoek wat transparantie per hoogte vergroten en in het kader staat van open science. Dus dat veel bedrijven daar wel degelijk ook voor openstaan voor die samenwerking. Ja, maar het lijkt me toch voor de buitenwereld, als je ziet dat een studie die jij publiceert voor een deel betaald wordt, en nu is dat niet het geval, maar wellicht in de toekomst voor een deel betaald wordt door een grote farmaceut, dat toch kritische noten oplevert. Nou, ik denk dat transparantie belangrijk is. Dus geld krijgen van de farmaceutische industrie gebeurt op grote schaal, maar het wordt vaak niet transparant gecommuniceerd op congressen of in wetenschappelijke publicaties. Als je daar gewoon open en duidelijk over bent en zegt van, oké, ik heb zelf geen agenda om aan te tonen dat het werkt, en je doet je onderzoek gewoon volgens de regels der kunst en je bent transparant over wat wel werkt en wat niet werkt, dat er dan geen probleem is. Ja. Als jij door de farmaceut gedwongen wordt om alleen die maten te rapporteren die een positief effect laten zien, ja, dan hebben we een probleem. Ja. Ja, precies. Je zei net, ketamine kan dan wel voorgeschreven worden. Andere psychedelica weer niet. We hadden net een vraag in de Radio 1 app over truffels die je dan bij de smartshop kunt halen. Het ene kan wel, het andere kan niet. Hoe is de regulering in Nederland omtrent psychedelica op dit moment geregeld? En gaat dat goed? In Nederland zijn deze middelen verboden. Ze staan op de opiumlijst. Allemaal? Alle middelen, behalve ketamine, als geregistreerd geneesmiddel. Okay. Dat mag voorgeschreven worden bij de behandeling van depressie en bij pijnbestrijding. Maar middelen zoals LSD, MDMA, die zijn allemaal verboden. En sterker nog, die drugswet die wordt steeds verder uitgebreid. Omdat er iedere moment nieuwe psychoactieve stoffen gevonden worden die ook een geestverruimende werking hebben en die ook op die lijst worden gezet. Mm-hmm. En dat vind jij een goede zaak? Nee, want het maakt het onderzoek een stuk lastiger en het is een soort van kat-en-muisspel. Van iedere keer worden er weer nieuwe middelen ontwikkeld die zich onttrekken aan de wet en de overheid moet daar weer achteraan rennen om te zorgen dat die middelen ook op die lijst komen te staan. Ja. En het laat ook zien van als je kijkt naar de gegevens over welke mensen die stoffen gebruiken, dat dat geen effect heeft. Dus zeg maar, de behoefte aan deze middelen blijft even groot. En mensen gaan het dan in het illegale circuit zoeken. Waardoor je veel minder controle hebt op de productie van dit soort stoffen en de criminaliteit die erbij hoort bij het produceren van dit soort middelen op illegale wijze. Ja, en toch zei je net van het feit dat wij truffels bij een smartshop kunnen halen, dat is eigenlijk een, nou ja, een voorrecht. Dus zeker. Dat is dan wel weer goed geregeld in jouw oog. Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad een unieke situatie in Nederland. En er wordt ook veel nagedacht over de wetgeving rondom bijvoorbeeld ecstasy of MDMA. Dus er is bijvoorbeeld een MDMA-winkel geweest in Utrecht. Ja. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, daarin. Ik woon zelf in Utrecht. Ik ben er wel eens langs gelopen. Ja. Ja, nou, ja. Daar wordt nagedacht over hoe zou een model eruit kunnen zien waarin we werken naar een regulering van deze middelen. Dat ze legaal verkrijgbaar zouden kunnen zijn en dat je over de toonbank die middelen gewoon zou kunnen kopen. Ja. En is dat dan de toekomst? Ik hoop het. Ik zou dat een goede ontwikkeling vinden. Dat daar meer regulering op komt. Betere controle over wie die middelen wel en niet kunnen gebruiken. En hoe ze geproduceerd worden. Dat er meer controle is op wat er dan precies in die stofjes zit. Ja. Hoe verhoudt Nederland zich eigenlijk op dit moment ten aanzien van het beleid rondom psychedelica met andere landen? Ja, Nederland heeft heel lang de reputatie gehad van vooruitstrevend land als het aankomt op drugswetgeving. Ja. Maar dat is al lang niet meer zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de legalisatie van cannabis, dan is Duitsland eigenlijk op dit moment vooruitstrevender dan Nederland, omdat ze daar een wetgeving hebben aangenomen die dat legaal maakt. Het bezit van planten en de productie van die middelen. Ja. Terwijl in Nederland nog steeds een soort van schimmig beleid is van, ja, je mag ze niet produceren, maar ze mogen wel verkocht worden in de coffeeshops. En al de experimenten met gereguleerde wietteelt, die gaan zo langzaam dat die resultaten jarenlang op zich laten wachten. Dus je ziet dat Nederland aan verschillende kanten wordt ingehaald. Bijvoorbeeld in Californië is nu een wetsvoorstel ingediend om het bezit en het gebruik van klassieke psychedelica te legaliseren. Dus dan gaat het om middelen als DMT, LSD en paddo's en truffels. En DMT zit in? DMT zit in ayahuasca. Ah, oké, ja. En vaak zie je dat Amerika wat dat betreft toch dan een voorlopersrol heeft of een voortrekkersrol. Van dat is een land waar dan in één staat dat plaatsvindt, andere staten volgen dan. En andere landen kijken daar dan de kunst vanaf. Nou, hey, hoe kunnen wij dat ook implementeren? Ja, ik krijg nog een vraag in de NPO Radio 1 app. Vind ik ook wel interessant om even naar jou te kaatsen. De onderzoeker, jij dus, gaf aan dat het uit onderzoek bleek dat de positieve effecten op lange termijn niet zo zichtbaar waren. Dat zei je zojuist. Ik vroeg me af of het dan niet bijvoorbeeld elk jaar opnieuw toegediend kan worden, zegt Lucelle. Ja, dat lijkt me een terechte vraag. En dat is ook wel wat het onderzoek laat zien tot zover. Dat psychedelische ervaringen een positieve afterglow heeft, zoals het genoemd wordt. Dat die positieve effecten even aanhouden. Dus dan zou je kunnen nadenken van ja, misschien is het dan nodig dat dat herhaald wordt. Maar dan loop je weer aan tegen kosteneffectiviteit. Van als je dat in een veilige therapeutische setting wil aanbieden, dan zijn de kosten momenteel zo hoog, namelijk 10.000 euro per sessie, per patiënt, dat het er gewoon kostentechnisch niet uit kan. Je kan niet mensen die depressief zijn ieder jaar zo'n deluxe aanbieden. Helaas niet van zo'n begeleide psychedelische ervaring. Omdat het dus simpelweg te duur is. Ja. Ja. We gaan het straks sowieso, wat je vertelde over het beleid in Nederland en dat waar we precies zijn, gaan we het straks sowieso nog over hebben met de journalist Thijs Roes, die ook veel geschreven heeft over drugsbeleid in Nederland. Aan jou wil ik eigenlijk als allerlaatste vraag stellen. Wat voor rol gaat psychedelica in de toekomst spelen? Nou, ik hoop zelf dat het uiteindelijk een weg zal vinden in de samenleving. En dat er betere voorlichting komt over hoe die middelen op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden. En een perspectief wat ik voor ogen zie en waar ik de laatste tijd wel enthousiast over ben, is dat die middelen met name heel veel kunnen betekenen voor mensen die zich al relatief oké voelen. En dat het dan een soort van slagroom op de taart is. Van ze bieden mensen de mogelijkheid om een extreme ervaring van schoonheid en verwondering te ervaren. Die richting kan geven in het leven die heel betekenisvol is. Maar dus vooral voor de mensen die zich in termen van de piramide van Maslow al ergens bovenin bevinden, van wie aan de basisbehoefte aan sociale zekerheid, huisvesting, inkomen, et cetera, is voldaan. En als die groep mensen psychedelica gebruikt, dan kan dat ertoe leiden dat ze bijvoorbeeld zich meer gaan interesseren voor meditatie en dat gaan integreren in hun dagelijks leven. Want dat zie je ook in het onderzoek terugkomen. Dat psychedelica vaak een eerste stap zijn voor mensen om zich te verdiepen in van hey, hoe kan ik die bewustwording veel meer integreren in het dagelijks leven. En dat hoorden we ook in de fragmenten aan het begin van de uitzending van mensen die het gevoel hadden van wow, ik zit gewoon helemaal op te gaan hier in het gras. Nou ja, dat is een interessante ervaring. En dat kun je ook oproepen door gewoon mindfulness meditatie te beoefenen. Uiteindelijk denk ik dat psychedelica daar dus een rol in kunnen spelen. Mensen bewuster maken en dat dat uiteindelijk kan leiden tot langdurige veranderingen in hoe mensen in het leven staan. Ja. Mocht je dit verhaal nou ontzettend interessant vinden en zit je hier te luisteren, Michiel, jij geeft vanaf 12 november een bijzondere college reeks bij de School of Life. Gaat dat mediteren daar ook een rol in spelen? Zeker. Daar bestrijken we allerlei spirituele ervaringen, uiteenlopend van het nemen van een ijsbad tot meditatie tot psychedelica. Dus als je dat interessant vindt, neem eens een kijkje. Ja, leuk. Ik vond het superleuk dat je er was. En thanks voor je tijd en dat je nog even bleef zitten. Zo midden in de nacht. Vond jij het leuk? Ja, dankjewel. Ja? Bedankt voor de boeiende vraag. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, bedankt. We gaan lekker door met muziek. Sowieso, de app van de NPO Radio 1 blijft altijd voor je openstaan. Dus heb je nog vragen, stuur ze vooral in of opmerkingen. Mag ook. See, I'm breaking a sweat, losing my head, don't know. But when I get it, I'm gonna ask for permission. So I can hold it, squeeze it, kiss it, I won't let go. See, it must be magic, cause I'm under a spell. For somebody got to me, cause I can't tell. Oh well, but I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. None of them taste as sweet as you. Not sure what it is when I kiss those lips. You got me wondering the things that you can do. See, it must be magic, cause I'm under a spell. If somebody answer me, cause I can't tell. Oh well, but I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. Can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. Can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. And I'm sitting watching, waiting for your love to come by. Still I'm sitting watching, waiting for your love. Cause I can't get enough of your love. Can't get enough, can't get enough, can't get enough for your love. Said I can't get enough. Magic van Jordan Mekampa hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, sommige medicijnen hebben flinke overeenkomsten met drugs. En in sommige gevallen worden drugs ook medicinaal gebruikt. Hoe wordt nou bepaald of iets een drug of een medicijn is? In deze aflevering van Alledaagse Vragen zoeken ze het voor je uit. Dus nou, luister en huiver. Hey, dit is Maas uit Amsterdam. En ik had ook een vraag. Hoe wordt eigenlijk het verschil tussen medicatie en drugs bepaald? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Maas uit Amsterdam, dankjewel voor je vraag. Nou, Rosa, ik moet zeggen, dit vond ik een hele interessante vraag. Want volgens mij zijn er in best wel veel gevallen overlap tussen de twee. Absoluut. Ik weet, mijn huisgenoot heeft ADHD. En zij neemt dexamfetamine. En dat komt dus heel erg overeen met speed. Ja, eigenlijk wel. Ja nou, zo heb je wel meer voorbeelden. Ook bijvoorbeeld in de geschiedenis. Want als je terugkijkt, zijn eigenlijk heel veel dingen die we nu als drugs kennen begonnen als medicatie. Hm. Bijvoorbeeld cocaïne, ja. Heroïne en zelfs ketamine. Zo. Ja, ketamine wordt nu ook nog gebruikt, ja. Steeds meer. Maar heroïne, dat wist ik niet. Ja, het was vroeger een verdoofmiddel. Wow. Dus eigenlijk ja, heel veel dingen met veel overlap. Een goede vraag dus van Maas. Want ja, hoe bepaal je nou wanneer iets een medicijn is of een drug? En om een antwoord op die vraag te krijgen, belde ik met Tom Zwaan. Hij werkt op de afdeling farmaceutische producten van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En voordat we een antwoord op de vraag van Maas geven, eventjes terug. Want wat is nu eigenlijk een medicijn en wat is een drug? Voor een medicijn of een geneesmiddel staat die heel duidelijk in de geneesmiddelen. En die zegt eigenlijk heel kort dat als iets als een geneesmiddel wordt verkocht of als het daadwerkelijk als een geneesmiddel werkt, dat het dan als een geneesmiddel wordt gezien in het kader van de wet. En dat je dus ook aan de geneesmiddelenwet moet voldoen. Iets werkt als een medicijn, als het een wat we dan noemen een farmacologisch, immunologisch of metabool effect heeft. Waarbij het er feitelijk op neerkomt dat het een gunstig effect heeft voor de volksgezondheid. Als je het hebt over drugs, dan is die wat breder de definitie te geven. Je hebt de stimulerende middelen, je hebt de verdovende middelen, je hebt ook nog de geestverruimende middelen. En die middelen die hebben eigenlijk allemaal gemeen dat ze aangrijpen in de hersenen en daar bijvoorbeeld voor een gevoel van genot zorgen. Als we dus kijken naar hoe een medicijn wordt gedefinieerd, het moet vooral een helend effect hebben. En drugs die zijn eigenlijk louter ja, een genotsmiddel. Voor plezier. Precies. Nou ja, en voor die categorie drugs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opiumwet gemaakt. In deze wet staan alle soorten drugs, van softdrugs tot harddrugs. Maar niet elke drug staat hierin. En eigenlijk moet per product worden bekeken wat het is. Maar ja, hoe doen ze dat precies? Wanneer is iets een medicijn? En wanneer een drug? Het verschil tussen een drug en een geneesmiddel hangt eigenlijk af van of het een medische toepassing kent of niet. Ik denk dat dat het belangrijkste onderscheidende criterium is. Als het voor zuiver recreatief doeleinden bestemd is, dan valt het niet onder de reikwijdte van de geneesmiddelenwet. De belangrijke nuance is daar wel bij dat wij dat altijd van geval tot geval beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld wel producten te benoemen die beide elementen in zich hebben. Dus we kennen ook heel veel voorbeelden van producten die afhankelijk van hoe ze worden toegepast als geneesmiddel worden gezien. Maar bijvoorbeeld ook in een andere toepassing als een drug kunnen worden gezien. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld fentanyl. Op het moment dat je krachtige pijnbestrijding nodig hebt, Dan kan je fentanylpleisters krijgen. Dan is het echt bedoeld als pijnbestrijding en dus is het een geneesmiddel. Maar we zien ook veel fentanyl weer in de drugs zien. En dat zijn voorbeelden van dat het allebei zou kunnen. Toch best lastig lijkt me dat. Heel ingewikkeld. Want het gaat twee kanten op. Ja, enerzijds kun je het natuurlijk gebruiken om bijvoorbeeld klachten te verlichten. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook altijd mensen die denken, weet je, ik vind het wel een lekker gevoel geven. Ik plak die stickers op mijn lichaam. Precies, maar je hebt hetzelfde met wiet natuurlijk. Want je hoort veel mensen die staar hebben of chronische pijn. En die gebruiken wiet om voor verlichting. Maar ja, en heel veel mensen die het ook gewoon alleen maar roken voor de plezier. Ja, een grijs gebied. Heel grijs gebied. Alledaagse vragen. We hadden het net over een grijs gebied. En onlangs is er nog een middel geweest die dat precies laat zien. Het wordt in de medische sector gebruikt, maar ook recreatief. En het is dus onlangs in die opiumwet gezet. Enig idee, Rosa? Is het ketamine? Nee, het is lachgas. Lachgas, ah, natuurlijk. Ja, dat staat sinds 1 januari op lijst 2 van de opiumwet. En dat betekent dat het onder de softdrugs valt. En dat betekent onder meer dat het verboden is om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, verkopen of te hebben. En Tom zei daar het volgende over. Lachgas is denk ik een goed voorbeeld van een stof die op heel veel verschillende manieren kan worden toegepast. Lachgas kan worden ingezet als medicinaal gas. Dan valt het onder de geneesmiddelenwet. Maar het kan ook recreatief worden gebruikt. Dan zou je het meer als een drug kunnen beschouwen. En dan wordt dat toegepast middels de welbekende ballonnetjes. Maar het komt bijvoorbeeld ook voor in slagroomspuiten. Dus de bakker maakt er ook gebruik van. En om daar meer grip op te krijgen, is op een gegeven moment besloten om dat op de opiumwetlijst te zetten. Om vooral dat recreatieve gebruik meer te kunnen controleren. Maar betekent dit nu ook dat de bakkers ook geen slagroomspuiten meer mogen gebruiken? Nou, geen zorgen, zij zijn geen slachtoffer. Ik heb het eventjes opgezocht. De oorspronkelijke toepassingen van lachgas mogen nog steeds gebruikt worden. Dus in de medicatie of als toepassing in voedingsproducten. Zoals bijvoorbeeld slagroom. Gelukkig. Kunnen gewoon slagroomtaartjes blijven eten. Gelukkig maar. Dus, Maas, vandaag zochten we voor je uit hoe er wordt bepaald wanneer iets drugs of medicatie is. En hierbij worden naar verschillende criteria gekeken. Maar het belangrijkste is of het middel een medische toepassing kent. Als het alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt wordt, valt het niet onder de geneesmiddelenwet. Wel is het zo dat het van geval tot geval wordt bekeken, want er blijven middelen die voor beide doeleinden gebruikt kunnen worden. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of je kan ons een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Keep them all over my eyes. I don't like the earth. Heerlijke muziek kun je draaien in het midden van de nacht. Arlo Parks hoorde je met Weightless. En we gaan lekker door. We hebben het net met Michiel al uitgebreid gehad over de invloed van het microdoseren. Maar ook onze verslaggeefster Joy dook in deze wereld van de kleine hoeveelheden. Is het mogelijk om een microdosering van psychedelica ook echt smaakvol te maken? Zou jij doen aan het microdoseren van drugs? Ja, ik denk het wel. Ik gebruik sowieso wel eens drugs. Dus in mindere mate zou ik dat ook nemen als dat positieve uitwerkingen zou hebben. Ik heb nog nooit drugs gebruikt en daar ben ik ook niet van plan. Ik wil er eigenlijk zo ver mogelijk vandaan blijven. Omdat ik het gevoel heb dat het eigenlijk vooral negatieve gevolgen met zich meebrengt. Dus ik heb eigenlijk ook niet de behoefte om er me heel erg in te gaan verdiepen. Ik zou wel aan microdosering doen van drugs als ik weet dat ik er niet aan, als ik geen pijl opbouw. Maar zeker als mijn stress maar tijdelijk is, lijkt het me ook heel fijn om tijdelijk die microdosering in te kunnen nemen. Maar dat moet ik dan nog verder uitzoeken. In principe doe ik geen drugs, dus mijn eerste reactie is nee. Maar ik denk wel dat ik het zou overwegen als het inderdaad zou gaan om iets als, nou ja, het overkomen van iets of dat het me ergens medisch mee zou helpen. Maar dan inderdaad in kleine hoeveelheden. Het nemen van een niet merkbare hoeveelheid drugs om bijvoorbeeld meer energie te krijgen, bewuster van jezelf te worden of om bepaalde trauma's te verwerken. Dat is in het kort wat microdosering inhoudt. Samen met Perry de Man, auteur en chef, ging ik de uitdaging aan. Kunnen wij een smaakvol gerecht maken met een microdosering van paddo's erin verwerkt? Voordat we hieraan begonnen, besprak ik de risico's en effecten van dit soort psychedelica met Steven Biemans, medewerker alcohol, drugs en gamen bij het Trimbos Instituut. Nou, welkom. Fijn dat we even konden bellen. Vandaag gaan we het hebben eigenlijk over het effect van paddo's. Wat is precies het effect hiervan? Nou, als iemand paddo's gebruikt heeft, dan gaat iemand de wereld anders beleven. Op allerlei verschillende manieren. Dus iemands gedachten worden anders. De dingen die iemand ziet, die worden anders. Dus dingen die bijvoorbeeld stilstaan, die kunnen een beetje lijken te ademen of te bewegen. Nou, Steven vertelt mij hier eigenlijk kort dat je gedachten dus worden aangetast door de aanwezige stoffen in paddo's. En dat dit eigenlijk ervoor zorgt dat je dus gaat trippen. Hij legt uit dat een microdosering een klein percentage is van zo'n standaard macrodosering, waarbij iemand dus niet die trip-effecten wilt voelen. Ook legt Steven ons uit wat de risico's van het gebruik van paddo's nou eigenlijk zijn. Er zijn verschillende risico's bij paddo's. De belangrijkste zijn dat je van paddo's angstig kan worden, dat je heel erg in de war kan raken, misselijkheid en hoofdpijn kan krijgen. En misschien het belangrijkste nog wel is dat als je niet goed in je vel zit, of als je psychische klachten hebt en ook zelfs daarbij als je medicatie slikt, dat het gebruiken van paddo's echt super onverstandig is. Als laatste hebben we nog wat tips meegekregen van Steven. Wat moet je nou absoluut niet of juist wel doen? Nou, ik denk dat het goed is om voorop te stellen dat koken met drugs dus eigenlijk best wel onverstandige manier is om drugs in te nemen. Omdat je dus naast die normale risico's van de paddo's ook die risico's rondom doseren hebt en dus de kans dat je te veel binnenkrijgt. Jullie gaan het toch doen. Ik zou daarbij rekening houden met dat je de dosis vooraf bepaalt. Dus dat je zeker weet, je krijgt deze dosis binnen als je je bord leeg eet en dan ook niet meer gaat nemen. Tweede, gebruik niet als je niet goed in je vel zit. En tot slot, lees je goed in. Dat kan bij ons op drugsinfo.nl. Maar staat je vraag niet op de site, dan kun je gewoon met ons mailen of chatten. Of dus bellen voor persoonlijk advies. Oké, alles even kort op een rijtje. Microdoseringen zijn dus hoeveelheden waarbij je geen trip ervaart. Ken alle risico's van het gebruik en ga nooit zomaar koken met drugs. Ervaar je nou problemen? Schakel hulp in. Met al deze informatie ben ik er klaar voor om Perry op te zoeken. Hallo. Hallo. Welkom in mijn Joy. Perry. Mijn nederige stulpje. Wat leuk hier, zeg. Ja. Uiteraard was ik gelijk benieuwd. Wat zijn Perry's ervaringen met psychedelica? Ja, ik heb het niet heel veel gebruikt. Ik heb het denk ik twee of drie keer gebruikt. Heftig. Maar vooral, het was de eerste keer dat ik het gebruikte, was echt boom. Gewoon, what the fuck gebeurt hier, weet je? Maar wat geweldig. Ik vond het wel echt vet. En ooit mee gekookt? Zelf nog niet gedaan, maar we gaan het wel heel simpel houden. We gaan niet, niet te moeilijk doen, want het is niet te vreten. Het is helemaal niet lekker. En ja, we willen het iets lekkerder maken dan normaal. We gaan chocolade truffel tabletjes maken. We gaan chocola smelten. We gaan de truffels, die gaan we heel fijn snijden. Gaan we ze in de vormpjes doen. In de koelkast zetten. En dan is het klaar. Dus dan doen we deze erop. Zetten we het vuurtje aan. Aubin Marie. Hoe smaakt het nou de vorige keer dat je... Je hebt er thee van gemaakt? Ja, we hadden thee gezet en dat gewoon in kleine stukjes gehakt. En in de thee meegedronken en een soort mee eten. Maar ik moet zeggen, het is gewoon een aardse smaak. Maar dit is niet helemaal... Dus ja, we gaan proberen om dit wel lekker te maken. De siliconen mat. Dan gaan we hem nu afwegen. Wat denk je ervan? Ik denk dat het perfect is. Nou, die zitten allemaal in de bakvorm. Het loopt er al uit, joh. Het is natuur, hè? Voordat we naar de medicijnenkast grepen, liepen we gewoon de bos in. En ik denk ook wel dat het een onderdeel is van het mens zijn. Ik vergeet nooit dat mijn geschiedenisleraar zei, zeg maar vroeger, echt vroeger, was eigenlijk de mensheid echt eigenlijk alleen maar aan het trippen. Want die waren natuurlijk alleen maar best aan het vreten en gefermenteerde shit uit bomen aan het trekken. Dus die, ja, het zit wel in de mens. Dit wordt wel lekker. Heb je er vertrouwen in? Ja, zeker. Ja. Kijk, en wat nou leuk is dadelijk, is als dit stolt, dan kan je namelijk... Dan zitten die truffels aan de bovenkant. In plaats van kokosrasp heb je nu gewoon truffels. Ja, dit gaat zo in de koelkast. En dan even op laten stijven. En dan ready to go. Ja, we zijn er. Eindresultaat. Ja. Wauw. Het is toch een soort bonbonnetje geworden. Maar het is dus verse truffel. Dus we moeten hem wel snel opeten. Er zitten nog Rice Krispies zitten erin. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het er goed uitzien, hoor. Serious gourmet shit, man. Tot nu toe lijkt het een geslaagd experiment. Of onze chocoladetruffels nou echt te eten zijn, dat hoor je zo in de studio. Ja, dat hoor je zo in de studio, Joy. Ja, spannend. Het was wel leuk om te maken, of niet? Ik vond het heel leuk om te doen. Ja. Ja. Nou, ik heb hier dus een bakje voor me. Met, nou ja, hoe moeten we het noemen? Bonbons? Ik denk dat bonbons het leukste klinkt. Bonbons. Ze ruiken echt... Klinkt ook nog wel aantrekkelijk op die manier. Ja, ze ruiken heel sterk. Maar ik weet niet waarnaar precies. Misschien, wacht, hier, pak anders. Pak even eentje. Ja. Hier, één voor jou, Joy. Moet ik die van jou gooien, Rosa? Ja, of? Oh, kijk uit voor je koptelefoon. Ja, oké. Okay. Nou, laten we er maar gewoon voor gaan. Die zwarte dingen, dat zijn dus de truffels, of ja, niet? Ja, dat is een soort ganache wat er dus bovenop zit. Van truffels? Ja. Maar, en wat is de dosering precies? Het is 1,2 gram. Mm-hmm. Dus dat zou een microdosering moeten zijn. En daar zouden we dus in de woorden van Michiel van Elk dan niks van moeten voelen uiteindelijk. Inderdaad. Dit is spannend. Ja, ja. Nou, laten we maar gaan. Ik ga gewoon even een hapje nemen. Eten op de radio, dat mag niet, heb ik ooit gehoord. Maar we gaan het toch doen. Ja. Ik zal even omschrijven hoe die er nog uitziet. Het is een vrij grote bonbon. Met aan de bovenkant zwarte spikkeltjes. En dat zijn dus de truffels, wat jullie zeiden. Ja. Ja. Ja, je proeft die truffels helemaal niet. Nee, ik vind het helemaal niet vies. Nee. Ik vind het had gewoon... ik niet verwacht, maar... Het is gewoon een hele, hele zware bonbon, is het. Het is heel compact of zo. Ja, maar we zijn nu wel truffels aan het doen op NPO Radio 1, hè? Dat begrijpen we. Zoiets wat je oma je zou geven of zo, weet je wel? Dat je het net niet lekker vindt, maar dat je toch maar vriendelijk bent. Ja, en dat je dan nog een tweede krijgt. Ja, maar er zit wel lekkere crunch in, maar het plakt enorm aan je boven. Je, hoe heet dat, gehemelte? Ja. Oké, okay, nou, laatste hapje. Zo. Daar ga je. Bakje weer dicht. Hoppakee. Die zijn voor de eindredacteur. Huh? Oké, nou, laten we straks even kijken of we er iets van voelen. Ik vind het best lekker. Je hebt het goed gedaan, Joy. Ik vind het ook best lekker. Ja. Nou. Ik ook. Ja, mooi. Eten. Ja, nou, we gaan lekker doorkijken of we er creatiever van worden en zo. Dat soort dingen. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, we gaan maar gewoon meteen door met de Nachtkraker. Ja, we hadden het al over psychedelica. En die spelen ook een rolletje in de Nachtkraker van deze week. Deze week namelijk een muziekvraag. Een muziekvraag waarmee jij een reep chocola kunt winnen. En we hebben er even heel diep in het archief gegraven. Ik ga een klein stukje horen uit een interview dat medio jaren 70 op de radio te horen was. Daarin gaat het over LSD-gebruik. En de vraag is, wie is hier aan het woord? In the 60s, when this thing happened with Paul McCartney. And he'd, the press, well, everybody who goes back and remembers that period will know. that there was a big story in the press where somehow they'd found out, they'd heard Paul had taken out the dreaded LSD. And they came hounding him saying, okay, have you taken LSD? And he said, well, look, whatever I say, I'm going to tell the truth. Whatever I say, I just want you to know that it's you, the media, are going to be the people who spread out what I say. And they were saying, did you take it? And he said, yeah, I took it. And they put it in all over the papers, Paul McCartney's. Then they all came after us all saying, have you had it? Have you had it? And we said, sure, we had it years ago. But then there was an outcry saying, you should have said you didn't take it. In effect, they were saying, you should have told a lie. That the responsibility was his. Yeah, they pushed the responsibility onto him for, you know, saying, you're going to influence other people to take it. And he'd already said out front, look, you know, it's going to be your responsibility, whatever I say. I'm going to ask you one more question, and I've been working up to it the entire program. Perhaps you'll answer it honestly and openly. When are the Beatles getting together again? Well, it's actually going to be on... En toen hield het op. Ja, dat is jammer, want nu zullen we nooit weten welke datum hier genoemd zou worden. De Beatles wil weer bij elkaar. Ja, dat zal dus altijd een hallucinatie blijven. De vraag is, wie hoorde je hier? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bel even naar 0800-1121. Wie hoorde je hier? Laat maar weten. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Davis. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Thank you. Across the Universe van The Beatles. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zaten midden in De Nachtkraker. Jouw kans om een heerlijke chocoladereep te winnen. Zo lekker midden in de nacht. Wie wil dat nou niet? De vraag was, wie was er aan het woord in dat fragment dat je net hoorde? En de NPO Radio 1 app stroomde lekker vol, kan ik je zeggen. Meerdin die zegt, ik luister nooit naar de Beatles, dus ik gok Ringo Starr. Ja, Meerdin, dat is niet goed. Sorry. Henry doet ook een gok. John Lennon, zo wil je elke dag ontwaken, denk ik. Ja, wel elke dag zo ontwaken, maar John Lennon is ook niet, niet goed. Ja, oké. Okay. Dan maar hopen dat Don het goed heeft. Don, goeienacht. Ja, hoi. Gaat alles goed, Don? Wat zeg jij? Gaat alles goed? Ja, uitstekend. Ja? Jullie maken me heel nieuwsgierig naar die reep chocola met truffels die je gaat krijgen. Ja. Er zitten geen truffels in, Don, sorry. Oh, dat is wel jammer. Ja. Nee. Maar als je hem goed hebt, krijg je een truffelloze chocola. Reep, moet je nog wel even het goede antwoord geven. Nou, volgens mij is het hele beschaafde, beheerste geluid van Gerson. Nog één keer die naam, want hij viel een beetje weg. Het is George Harrison, volgens mij. George Harrison. Dat is helemaal goed, Don. Nou, even een applausje. Hier, vanuit de studio. Dan komt er een... Ja, sorry, er zitten geen truffels in, maar wel een chocoladereep. Dat vind je, hoop ik, ook goed. Altijd goed. Ja? Oké. Okay. Ga je nog iets doen vannacht? Of waarom ben je wakker eigenlijk? Nou, ik moest even naar het toilet. Oh, ja, zo simpel kan het zijn. Maar ik had wel trouwens de radio op de achtergrond aan. En ik, dat zeg ik, ik ben wel heel nieuwsgierig naar die, hoe heet dat, truffelactie. Ja. Maar dat gaat straks nog gebeuren wat zij ervaren. Ja, zeker. We gaan er nog uitgebreid over door het komende uur. Dus het komt helemaal goed. Nou, ik ga morgen naar de paddowinkel, denk ik. Maar wel verantwoord doen, hè, Don? Goed inlezen. Ja, oké, hartstikke goed. Hey, je hebt nog niet mijn gegevens, dus hoe gaat dat? Nee, dat komt allemaal goed, joh, achter de schermen. We gaan toch niet jouw adres hier zomaar op NPO Radio 1 de wereld instrooien? Wat denk jij nou, Don? Nee, dat begrijp ik. Hey, ik ga in ieder geval even luisteren naar hoe dat experiment afloopt. Nou, vind ik hartstikke leuk. Ja. We nemen even contact met je op via de app waar je net gereageerd hebt, dus het komt helemaal goed. Nee, ik bel. Oh, ja, oh shit, ja, ik heb je natuurlijk aan de lijn, Don. Ja, god. Nou, dan sturen we je een appje op je nummer. Voor mij is het ook laat, hè, Don? Wat zeg jij? Voor mij is het ook laat. Ja. Hey, ik ga verder luisteren. Helemaal goed. Ik wens je fijne nacht en slaap lekker nog, hè. Och, och, och. Ja, wel scherp, hoor, die Don. Maar ja, die zit nog niet aan de truffels. Maar die krijgt wel die truffelloze chocoladerepen opgestuurd. Wil je dat nou ook? Ja, dan moet je volgende week de Nachtkraker goed beantwoorden. Dit is Hotel California van The Eagles. Got the Mercedes Benz. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. De Eagles met de Hotel California hoorde je hier op NPO Radio 1. En ja, op de valrepen stuurt Arjen nog... moeten jullie nog rijden? Alsjeblieft, neem het niet. Arjen, we gaan niet rijden als we onder invloed zijn. Hè. Dat gaan we niet doen. We houden het allemaal veilig. Dus als er iets gebeurt, dan ben jij de eerste die het weet. Maar wel, thanks voor je zorg. Vind ik hartstikke lief. Maar we houden het allemaal veilig. Zometeen na het nieuws van 4 uur ga ik praten met Thijs Roes over hoe we drugs beter kunnen reguleren. En na de klok van 4:30 duiken we in de mystieke wereld van ayahuasca. Want ja, na al die verhalen van Michiel en die mystieke wereld... Ja, wil ik eigenlijk ook wel weten hoe zo'n ceremonie werkt en eruit ziet. Maar ja, goed. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur. Blijf lekker luisteren naar de nacht van BNN Vara. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Driekwart van de medewerkers in asielzoekerscentra heeft 1 of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. 4 jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna 1 op de 3 medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Een Amerikaans zoekteam heeft de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke staat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter, die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. In Amsterdam zijn gisteravond binnen een half uur tijd 2 explosies geweest. Rond 10:30 werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. Een getuige spreekt van een zwaar explosief. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Zangeres Katy Perry heeft de muziekrechten van 5 van haar albums verkocht aan een investeringsfonds. Amerikaanse media melden dat ze daar ruim 200 miljoen euro voor krijgt. Daarmee zou het een van de grootste rechtendeals ooit zijn. Afgelopen jaren gingen verschillende artiesten haar voor. Eerder verkocht onder meer Justin Bieber, Phil Collins, Sting en Justin Timberlake de rechten van hun muziek. Het weer tot besluit. In de ochtend is er sluierbewolking waar de zon op veel plaatsen doorheen schijnt. In de middag worden de wolken dikker en kan in de noordwestelijke helft van het land soms regen vallen. Er steekt een vrij krachtige wind op en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen. Het is nog steeds dinsdag 19 september en je luistert ook nog steeds naar de nacht van BNN VARA of de trip van BNN VARA. Zometeen hoor je journalist Thijs Roes over hoe we drugs beter kunnen reguleren. En na de klok van 16:30, dus over een half uurtje, duiken we in de mystieke wereld van ayahuasca. De nacht van BNN VARA. Jan van Poppel. Maar eerst, met deze lekkere trippy muziek, een paar updates van wat je vandaag kunt verwachten. En dat doen we ook gewoon lekker rustig. Normaal is dat altijd zo gehaast. Want ja, waarom ook niet? We hebben de tijd. Vandaag is het zover. De derde dinsdag van september. En dus tijd voor Prinsjesdag. Ja, god, dat is ook nog. Dat houdt in dat we weer een hele mooie hoedjesparade zullen zien. Hè? Dat koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. En het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer officieel wordt ingeleid. Maar die troonrede klinkt dit jaar wellicht anders dan anders. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is namelijk gebleken dat veel mensen de troonrede helemaal niet goed begrijpen. Kijken of ze daar rekening mee hebben gehouden. Ook vandaag is de eerste dag van het algemeen debat op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Leiders van de lidstaten mogen toespraken houden en onderwerpen bespreken die zij belangrijk vinden. Vandaag horen we onder andere de Amerikaanse president Joe Biden en de Oekraïense president Zelensky. Oh. En dat allemaal met deze trippy muziek op de achtergrond. Maar ja, we gaan gewoon naar Sting. Let Your Soul Be Your Pilot van Sting. Rosa van de redactie, dat draait natuurlijk niet voor niks, hè? Nee, zeker niet. Sting is namelijk ook groot fan van psychedelica. Dat vertelt hij in de Netflix-documentaire Have a Good Trip. Die heb ik ook gekeken, grote aanrader. En daar zegt hij met een hele bijzondere quote... Ik geloof niet dat het per se het antwoord is op alle grote problemen van de wereld. Maar het is wel een begin, het gebruik van psychedelica. Zo. Dat is iets om over na te denken. Ja, dat is iets om over na te denken. Ja. Nou, laten we dat maar doen dan. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. In de Smart Shop vind je heel gemakkelijk een doosje truffels, maar paddo's zijn dan weer verboden. De regulering van psychedelische drugs is in Nederland vaak nog onduidelijk geregeld, maar hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Daarover ga ik in gesprek met journalist Thijs Roes. Hij schreef in 2017 een reeks artikelen voor De Correspondent waar hij op zoek ging naar een betere manier om drugs te reguleren in Nederland. De vraag is, hoe staat Nederland er nu dan voor? Wat is toch dé manier om psychedelica goed te kunnen reguleren in Nederland? Goeienacht, Thijs. Hey, goeienacht, Jan. Oh, goeienacht. We hebben het deze hele nacht 3 uur lang over psychedelica. Maar eigenlijk 1 vraag die ik sowieso al had. Van, zijn deze eigenlijk legaal in Nederland? Dat ligt er een klein beetje aan over welke je het hebt, volgens mij. Dat is eigenlijk best wel een goede... Het is een flinke weermar, namelijk, van alles en nog wat. Waarom is het zo ingewikkeld dan? Nou... Er is een eeuw lang eigenlijk geprobeerd om alles te verbieden wat los en vast zat. Mm-hmm. En op een gegeven moment is dat ook niet meer gelukt. En eigenlijk zie je altijd dat media-hypes eraan ten grondslag liggen. Of een soort van gekke, ja, een beetje een soort morele paniek of zo. Mm-hmm. Dus dan wordt er hals over kop iets illegaal gemaakt. En dan staat dat decennia lang in de boeken. Maar ja, drugs, om het zo maar te zeggen, psychedelica, zijn ook maar gewoon een soort vorm van technologie die zich constant ontwikkelt. Dus... we moeten het lijstje even af, denk ik. Laten we beginnen bovenaan jouw lijstje dan. Nou, zullen we eens bij LSD beginnen. Dat is wel een interessante. Ja. LSD is ooit illegaal gemaakt omdat de politie bang was dat de paarden bij het huwelijk van Klaus en Beatrix LSD zouden krijgen. Dat hadden ze ergens als gerucht opgevangen en toen is hals over kop LSD illegaal gemaakt. Oh. Maar, dus dat is de korte anekdote, maar... in de afgelopen 10 jaar zijn er allemaal verschillende soorten LSD gekomen die er heel erg op lijken. 1P-LSD bijvoorbeeld. En je ziet eigenlijk dat een heel groot gedeelte van de markt overgenomen is door die 1P-LSD. Want als je daarmee wordt gepakt als dealer, om het zo maar te zeggen, dan is dat niet illegaal. Want het is nog niet illegaal gemaakt. Oh. En dus LSD mag niet. LSD mag wel en heel veel andere ook. En je ziet zelfs ook dat heel vaak nog een beetje gedoogd wordt ook. Dus ja. Hoe zit het dan bijvoorbeeld bij paddo's? Dan gaan we het lijstje echt af. Ja, dat is ook weer een heerlijke kluif voor juristen. Paddo's waren ooit legaal of eigenlijk niet verboden. Toen zijn ze op een gegeven moment, omdat er een meisje zelfmoord had gepleegd, kwam een media-hype uit voort. En toen zijn ze alsnog verboden. Maar niet het hele organisme. Maar ja, een paddenstoel is een vrucht, hè, van een schimmel. Die vrucht die is verboden. Maar een soort knolletjes onder de grond, die noemen ze dan vaak truffels. Mm-hmm. Die vielen dan volgens de rechter ook buiten de wet. Dus toen is eigenlijk de paddo wel verboden. Maar iedereen had het naar zijn zin. Want de minister die had een politieke daad gedaan op Klink. Maar je kon nog steeds in de winkels kon je truffels blijven kopen. En de werkzame stof, psilocybine, is exact hetzelfde als in een paddo. Ja, bijvoorbeeld truffels kun je gewoon halen bij de Smart Shop, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, die kan je gewoon, dus eigenlijk is er wat dat betreft aan dat effect of die ervaring, die is nog steeds legaal te krijgen in de winkel. En daarmee is Nederland nog steeds hartstikke uniek in de wereld eigenlijk. Ja. Oké, dus paddo's mogen dan niet, maar truffels wel. Ja. Vergelijkbare werking. Dan hebben we nog MDMA. Ja. Oh, MDMA is wel gewoon verboden, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is wel echt... dat is als ecstasy in de jaren 80 op een gegeven moment... ook verboden. Dat was de politie van waarschijnlijk de politie van Amerika die zei pas hiervoor op en toen is het verboden. Er worden nu wel onderzoek mee gedaan, hè? Dus het zou zomaar kunnen dat over een aantal jaren het als een soort tja, zoals een soort Ritalin of als een soort Valium toch wel verkrijgbaar is op een bepaalde manier, maar zover is het nog niet. Nee, dus dat gaat ook nog wel even duren. Nou, 2023 is vaak aangekondigd als het jaar waar het in de VS dan legaal zou moeten zijn, maar dat is nog even wachten. Het gaat meer dat de wetenschappelijke doorbraak is er, maar je ziet dat ja, als iets toch een beetje een naam heeft meegekregen, dan is het heel moeilijk om ondertussen de oren van mensen ook echt te veranderen of zo. Als eenmaal een druk verboden is, is het heel moeilijk om hem weer... Ja, om hem weer van die lijst af te krijgen, zeg maar. Absoluut, ja. Absoluut. En dan hebben we er nog één, dat kwam ook in het gesprek met Michiel een paar keer naar voren. Ayahuasca, als ik het goed uitspreek. Ja, wat zijn de reguleringen daaromtrent? Ja, dat bestaat uit een liaan en een wortel. Of ja, je hebt eigenlijk iets nodig waar DMT in zit. En je hebt iets nodig wat dat dan weer remt, dat effect. Los van elkaar zijn vaak die organismen, zoals een wortel of een boomschors of wat dan ook, zijn niet illegaal. Maar als je het verwerkt en bij elkaar gooit, dan mag het weer niet. Maar als individuele gebruiker wordt het dan weer gedoogd. Nou, dat is ook weer een weerwar van allemaal zaken. Waarbij uiteindelijk heel veel in Nederland toch gewoon kan en toch gewoon mag. Vooral rondom psychedelica zie je dat eigenlijk ook de wetgever en heel veel de autoriteiten als het ware ook wel erkennen dat behalve MDMA, die laten we eventjes buiten, maar LSD, paddo's, ayahuasca, daar zijn weinig problemen mee. Mensen hebben er veel baat bij ook. Dan zie je dat daar toch anders mee om wordt gegaan dan de heroïnes, de cocaïnes van deze wereld. Ja, maar dat is dus een gedoogbeleid in die zin. Het is dus soms een gedoogbeleid, soms is het nog niet verboden, soms is het een gerechtelijke uitspraak waardoor iedereen bang is geworden 10 jaar geleden, maar nooit iemand het opnieuw heeft geprobeerd, weet je wel. Dus het is vooral bij de psychedelica heel apart. Maar die truffels die in de winkel liggen, die werken gewoon en die zijn legaal. Ja. Nou, na de order. Ja, nou, perfect. Ja. Dan weten we dat. Maar goed, op dit moment zitten we in een soort renaissance van de psychedelica. Mm. Zoals Michiel van Elk het ook in zijn boek omschrijft. Snap jij die revival van psychedelica? Jawel. Ik ben ook wel benieuwd of het ooit helemaal weg is geweest. Hè? Kijken we ook heel erg naar een tijd omdat iets voor de eerste keer opkwam, zoals in de jaren 60. Ja. Maar eigenlijk kan je wel zeggen dat heel veel van die middelen toch ook nog wel een plek hebben gevonden. Alleen in de afgelopen jaren zie je gewoon dat toch die wetenschappelijke onderzoeken dan op een gegeven moment met bewijs komen. Waar je gewoon op een gegeven moment moet gaan erkennen van hé, maar mensen hebben hier echt heel veel baat bij. Hoeven we ook niet per se in hele hoge doseringen te doen. Maar kunnen ook met lage doseringen eens experimenteren en minder risico's hebben. En toen zijn er op een gegeven moment vanaf 2015 ongeveer begon dat zo door te sijpelen. En er zijn er Netflix-series over verschenen, heel veel boeken over verschenen. En dan zie je dat mensen op een gegeven moment gewoon toch met, wat ik eerder al zei, een technologie aan de slag gaan. Want het kan gewoon. Ze kunnen aankomen en het internet heeft een ontzettend grote rol erin gespeeld natuurlijk. Ja, en dat beleid is nog een beetje vaag. Ik bedoel, die revival is er. We worden er mee geconfronteerd in media, in boeken, door wetenschappers worden erop gewezen. Het nut ervan, ook de gevaren ervan uiteraard. Maar jij hebt een tijd geleden voor de correspondent een heel jaar lang onderzoek gedaan naar betere manieren om drugs te reguleren in Nederland. En je had toen een visie voor het jaar 2030. Volgens mij kwam dat artikel uit 2017. Kun je ons even meenemen in die visie? Want we hebben nog 7 jaar te gaan. Hoe moeten die psychedelische drugs dan worden gereguleerd in de toekomst? Ja, nou ja, we zijn al een heel eind daarmee, denk ik. Alleen op dit moment is er heel weinig controle in een smartshop. Want ze liggen in een smartshop. Mm-hmm. Ik stel me altijd iets voor dat toch een klein beetje tussen een smartshop en een apotheek in ligt. En dan hebben we het even dus bij psychedelica over, laten we maar zeggen, niet verslavende middelen. Dat zijn toch middelen die mensen niet heel erg veel gebruiken, om het zo maar te zeggen. Dus elke druk is echt heel belangrijk, zijn eigen ding. Het is allemaal, je moet, daarom zou de alcohol ook niet in de supermarkt naast de suiker moeten liggen, om het zo maar te zeggen. Alles moet op zijn eigen plekje. Maar psychedelica zou je dus in een smartshop kunnen leggen en je zou... kijk, het gaat al best wel goed. Maar je zou iets kunnen doen met bijvoorbeeld een soort assortiment van cursus, een soort veiligheidscursus. Dat heb je op heel veel manieren tegenwoordig. Bijvoorbeeld, ik heb laatst mijn duikerdiploma gehaald. Dat is helemaal geen officieel examen dat je doet. Maar eigenlijk een soort enorme community die gewoon een soort veiligheidstest doet. Mm-hmm. Die je moet doorlopen, zodat je weet als er iets verkeerd gaat, wat moet je dan doen. En bij die psychedelica is het fijne dat je gewoon niet snel, MDMA even uitgezonderd, niet snel in het ziekenhuis terechtkomt. Het is een psychische ervaring, om het zo maar te zeggen. Een mentale ervaring. En dat is een heel ander beleid dan, dan wanneer je bijvoorbeeld MDMA, wat weer gevaarlijker zou zijn. Dus dan zou je in zo'n smartshop opeens de dosering bijvoorbeeld heel erg moeten aanpassen. Ja. Dus je wil niet dat mensen bakken komen halen. Hè? Het zorgt echt dat je kleine hoeveelheden verkoopt. Dat je dat op een bepaalde manier ook kan controleren. Natuurlijk een minimum leeftijd en dat er niet geadverteerd wordt. Dat is ook een hele belangrijke. Ja, en dat geldt dan voor zowel psychedelica als voor alcohol in die visie. Ja, zo zie ik het wel. Van, het is toch raar dat wij dat alcohol en sport heel vaak aan elkaar worden verbonden. Dat er constant culturele reclame wordt gemaakt voor alcohol. Dat zou eigenlijk niet moeten. En voor psychedelica denk ik daar ook hetzelfde over. Van, je moet niet te snel dingen gaan aanprijzen. Mm-hmm. En wat dat betreft zie je dat in de VS nu alweer verkeerd gaan. Want ook daar ontwikkelt het zich allemaal snel. En dan zie je dus vrij snel dat het zich heel erg gemarket wordt, weet je wel. Mm-hmm. En ja, ik denk dat je drugs gewoon niet moet pushen op mensen. Als er subculturen zijn of er zijn mensen die er baat bij hebben of in een soort medische context en je kan het daar gewoon goed en gedegen over hebben, dan zou je daar een gereguleerde markt omheen kunnen brengen, bouwen. Die misschien iets met zelfregulering te maken heeft of zoiets. Maar op dit moment moet je je voorstellen, is er niks. Nee, maar dus, je zei net, want we zijn al een heel eind. Zie je een verschil sinds 2017, toen je die reeks artikelen voor de Correspondent schreef over... Dag en nacht. Dag en nacht. Ja, serieus. Ik stond op een gegeven moment, had ik echt het gevoel dat de samenleving mij inhaalde. Want ik schreef, een jaar of 10 geleden voor de eerste keer over een eigen psychedelische ervaring. Toen ik gestopt was met roken tijdens een LSD-trip. En daar kwamen zoveel vragen uit voort. Omdat ik me daar, ik wilde eigenlijk niet praten over een middel dat dan toch illegaal is. Terwijl het me van een druk afhield, nicotine, die super schadelijk was voor me. En ik durfde dat eigenlijk niet, omdat gewoon het taboe best wel hoog was. En nu zie je dat, toen er op een gegeven moment inderdaad Netflix-series waren, waar gewoon constant over gepraat werd. En ik zei dat ik meehielp aan een conferentie over psychedelica en wetenschap. Toen zei iemand, dat is echt een onderwerp van nu. En toen had ik echt van, ik dacht dat ik me hier een klein beetje voor moest, dat er nog een taboe op heerste of zo. Maar nee, men praat erover, men wisselt tips uit. En omdat het ook gewoon niet over van verslavende middelen gaat, om het zo maar te zeggen, is denk ik het stigma ook minder groot. En het gekke daarvan is dat het soms in taal besloten ligt. Ik bedoel, het woord drugs is nu al een paar keer langsgekomen. En eigenlijk merk ik dat door het over psychedelica te hebben, en daarmee dus als het ware toch een beetje uit die drugshoek te halen, kan je er al een ander gesprek over hebben. Mm-hmm. Een gesprek over voordelen, over, dat is toch, mensen vinden het wel interessant. Het is niet voor iedereen natuurlijk, want het is best een intense ervaring. Maar dan zie je dat door de taal te veranderen, je ook toch anders met het onderwerp kan omgaan. En dat is de afgelopen jaren gewoon gebeurd. Er is gewoon een opener gesprek over gekomen. Ja, maar kijk, en als we dan toch even in dat drugshoekje duiken, we hebben natuurlijk veel... daar komen we weer uit hoor, maak je niet druk. Maar we hebben natuurlijk ook in de media veel over cocaïne-maffia, grote criminaliteit die hier dan helemaal omheen zit. Is dat dan ook bij psychedelica het geval? Of is dat daar gewoon totaal niet aanwezig? Totaal niet aanwezig. Zodra je per definitie een markt criminaliseert, want dat is wat er gebeurd is, dankzij dat verbod, dan creëer je criminelen. Ja. Dus per definitie zijn er criminelen gecreëerd. Ja, maar dan bedoel ik even op de schaal van de cocaïne-maffia. Ja, precies, en daarom de schaal überhaupt van psychedelica is kleiner. In Nederland heb je een legale markt. En internationaal zie je een enorme gedoogde markt, waarbij dan dus... Als je echt je keihard gaat bestrijden, dan wordt heel vaak de criminaliteit ook harder. Ja. Als je het niet hard bestrijdt, dan is het over het algemeen wat zachter. Dus het antwoord is nee. Er zijn altijd wel hele gekke verhalen over busjes met LSD-labs die rondrijden en zo. Maar dat gaat altijd veel meer over hippies en over festivals en een beetje die scene. Ja. En niet over een keiharde handel waar enorm veel winsten worden gemaakt. Dat is gewoon niet echt aan de hand. Behalve dus MDMA is altijd zo'n twijfelgevalletje. Hè? Zo van, is het nou een psychedelicum of niet? Hoort het er nou wel of niet bij? Ja. Dat is een debat misschien voor de rest van de nacht. Maar daar zie je op een gegeven moment wel dat als een middel geconcentreerd kan worden in een pilletje en het is illegaal, dan zie je dat die pillen gewoon heel sterk worden en winstgevender op een bepaalde manier. Ja. En dan is het makkelijk. Zoals met cocaïne lukt het ons ook niet om het coca-blad, de grondstof, te legaliseren. Waar je gewoon coca-thee van zou kunnen zetten, waar je een soort vergelijkend effect uit zou kunnen krijgen. Dus je ziet dat eigenlijk het gesprek rondom dit alles heel lang op slot heeft gezeten. Waardoor ook bij MDMA bijvoorbeeld, gewoon jarenlang was het onbespreekbaar om het te legaliseren. En nu zie je, nou, er wordt wel eens een debatje georganiseerd, ik zie nog geen actie. Maar ik denk, het wordt wel, sommige onderdelen zitten wel in die drugshoek, worden er wel ingeduwd. Ja. Maar het is wel echt een hele andere markt, een hele andere dynamiek dan de heroïne of de cocaïne. Absoluut. Ja. Ja. En je zegt, het is belangrijk om dat gesprek te blijven voeren. Dus het is eigenlijk goed dat we het er hier nu over hebben, Thijs. Ja, ja, absoluut. Ja, en vooral ook omdat het is een hele unieke ervaring die heel moeilijk in woorden te vatten is. Mm-hmm. Dus het vergt ook vrij veel uitleg over wat dit nou is. En hoe je er wel en hoe je er ook niet mee om moet gaan. Dus ja, ja, nou, veel om over te praten, denk ik. Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Thijs. Ik heb nog wel één vraagje. Zie ik jou dan over 7 jaar, zullen we dan toch naar die visie van 2030 gaan? Dan staan we. Ja, precies. Dan staan we samen in de rij bij de smartshop voor een zegeltje LSD, zeg maar. 30 milligram pilletjes. Oké. Ja, gewoon goed gereguleerde pillen. Heel klein. Goed gereguleerd en lage doseringen. Ja. Maar je hoeft niet altijd de macro doseringen. Dat microdosen is volgens mij ook een ontzettende doorbraak geweest. Ja. Omdat mensen door hadden dat ze... Je gaat ook niet, als je een aspirintje neemt, het hele pakje leeg eten. Nee. En dat is toch een beetje wat er dankzij die illegale markt ontstaan is. Dat hele harde gebruik. Tijdens de drugs ging ook iedereen whisky drinken. En dat zie je, exact diezelfde dynamiek zie je in de drugsmarkt. Waardoor mensen ook veel te risicovolle ervaringen hebben. In plaats van gewoon heel lichtjes beginnen met een half glaasje light bier. Weet ja, je wel? Precies. Nou, laten we daarmee afsluiten. Thijs Roes, moet ik zeggen. Journalist, dankjewel. Nog een hele fijne nacht, Thijs. Graag gedaan. Is there anyone home? Come on, come now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Affordably Numb van Pink Floyd hoor je hier op NPO Radio 1. Ja, wat is het, Joy? Uurtje geleden hebben wij... Zoiets, inderdaad. Die bonbon met truffels genomen. Ja, er staan er hier nog drie naast me. Die gaan we mooi niet nemen, natuurlijk. Het blijft een microdoos. Voelen we al iets, jij, Rosa? Nou, ik heb het idee dat het misschien een placebo is, want ik voel me een beetje licht in het hoofd. Ik ben een beetje giechelig al de hele tijd. Ja, maar dat was je om 2 uur 's nachts ook al. Dat dus, klopt, dat ben ik eigenlijk altijd. Dus dat is niet heel anders. Maar ja, ik heb toch het idee dat ik wel iets voel. Maar ik durf het niet te zeggen of dat ook echt zo is. Nee. Ja, ik voel echt helemaal niks. Je voelt helemaal niks? Nee. Oké. Ja, hallo. Hartstikke leuk dat we hier zijn met z'n allen. Maar dat is het gevoel. Maar ik voel niks van die truffels. Jij, Joy? Nee, ik ook niet. Ik heb wel een hele nare smaak de hele tijd. Ja, het is een beetje droge aardse smaak. Ja. Hè? Alsof je een stukje potgrond in je mond hebt gestopt. Precies, ja. Ja, dat klinkt alsof ik dat ooit gedaan heb, maar... Het is nu over een uur geleden. Het kan zijn dat het zich nog later ontwikkelt. En die creativiteit, die vloeit wel natuurlijk. Ja, nee, goed. Maar daar hebben wij geen truffels voor nodig bij de nacht van Bien en Vara. De nacht van Bien en Vara. Jan van Poppel. Ja, de hele nacht hebben we het dus al over psychedelica. Je hebt het eerder al voorbij horen komen. Maar als je diep de bossen van het Amazonegebied induikt... dan is de kans aanwezig dat je misschien wel ayahuasca tegenkomt. Het is de meest mystieke vorm van psychedelica, kunnen we wel zeggen. En daarom duiken wij er samen in met Mo, begeleider bij Ayahuasca Therapie Amsterdam. Mo, een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht, wat fijn dat je er bent. Ja. Ja. Fijn dat ik wakker kon worden. Ja, was het taai of niet? Ja, maar het is niet dat ik elke ochtend om 5 uur wakker word. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Hey, maar ik zat erover te lezen, Mo. De ayahuasca is in principe illegaal in Nederland, toch? In principe is het, zoals ik ook met Joy had besproken... is het illegaal om het te importeren vanuit het buitenland naar Nederland toe. Ja. En het is dus alleen illegaal om, om het stofje vloeibaar mee te nemen... of te importeren vanuit de Amazone naar Nederland. En het is niet illegaal om het te gebruiken. Oké, dus je kunt hier vrij uitspreken deze nacht? Ja. Okay. Inderdaad. Okay. Kun je uitleggen, Mo, wat is ayahuasca precies? Nou, ayahuasca, dat is een eeuwenoud medicijn, plantmedicijn. En dat is gemaakt in een combinatie van twee verschillende planten, een liaan en een zaad. Mm-hmm. En de liaan, die zullen heel veel mensen die zullen dat misschien herkennen vanuit de film Tarzan. Ja, Tarzan. Waar Tarzan op slingert. En dat is letterlijk de liaan van de ziel, noemen ze dat ook in Zuid-Amerika. Mm-hmm. En die wordt dan helemaal gecrushed en vermalen, tot gekookt, tot een bepaald goedje gefilterd, al meerdere keren. Er komen geen chemische processen aan te pas, geen chemische stofjes die erin zitten. Alles is puur natuur en dat is wat ayahuasca is. Oké, dus daar zit dan die werkzame stof DMT in, zeg. Ja, precies. Ja, DMT. Hoe ben jij hier ooit mee in aanraking gekomen? Ik ken dit verhaal niet eens, ik ben best wel into een avontuurtje, maar hoe kom je hiermee in contact, joh? Dat komt op je pad. En voor mij is het op precies dezelfde manier gebeurd. Ik had een hele goede vriend. Die was heel lang verslaafd aan cocaïne. Crack, cocaïne ook, wel te verstaan. En die heeft alles geprobeerd. Zuid-Afrika, afkicken, verschillende psychiaters, verschillende instanties, familie, vrienden. Zichzelf opsluiten, niks hielp. En uiteindelijk ging zijn leven eronder lijden. Na een hele heftige verslaving van langer dan 10 jaar. Ja. En toen is eigenlijk ook zijn werk eronder gaan lijden. Zijn familie, zijn vrienden. Begon het liegen, bedriegen. En je weet hoe dat gaat met iedereen. Kent wel iemand die aan een verslaving zit. Een drugsverslaving. En die weet dan wel ongeveer dat je diegene niet kan vertrouwen. Mm-hmm. En wat er is gebeurd, ja, we hebben hem helemaal niet meer gezien. Na een aantal jaar, iedereen geeft hem op, iedereen die is weg en komt terug. Na een aantal jaar kom ik hem weer tegen en is een totaal nieuw persoon. Want tijdens dat ik hem toen kende in die tijd, was het een hele ongezonde kerel aan het worden, onverzorgd. Totaal chaotisch persoon. Ja. En nadat ik hem weer tegen ben gekomen, was het geordend persoon. Alles ging goed. Financieel was het weer goed. Wat had hij gedaan dan, dat het zo goed met hem ging? Van 110 kilo naar 87 kilo weer. Hij heeft de ayahuasca. Dat vroeg ik hem toen. Ik zeg, hoe ben jij weer helemaal op de rails gekomen? En toen vertelde hij mij over ayahuasca. Ik geloofde het zelf eerst niet. Ja. Dus jij was ook een beetje sceptisch eigenlijk? Ja, ik was een beetje sceptisch. En ik had er ook nooit van gehoord. En ik geloofde ook niet in toverdrankjes. Dat was het. Ja. En wat het wel was. Maar uiteindelijk heb je toch een kans gegeven. Uiteindelijk heeft hij mij gevraagd of verteld, ja, waarom ga je het niet zelf even een keer doen? En dan zie je zelf wat ik bedoel. En er ging een tijdje overheen en toen heb ik het wel gedaan. Mm-hmm. Ik heb er eerst een beetje over opgezocht. Het was al ongeveer 9 of 10 jaar bijna geleden. En toen was het nog helemaal niet bekend in Nederland of heel weinig. Dus ik heb me een beetje verdiept. En hoeveel ik me ook had verdiept, het was gewoon totaal wat anders dan wat ik had verwacht. Ja, en, ja, Michiel van Elk hadden wij te gast, de schrijver van het boek Een nuchtere kijk op psychedelica. En hij zei ook, ja, welke woorden je er ook voor gebruikt, het zal het nooit omschrijven. Nee, het zal het nooit omschrijven. Ja, je kan het proberen. Ja. Op de beste manier om het uit te leggen. Maar hoe ik het uitleg, het is een gesprek met jezelf aangaan. Mm-hmm. Het diepste gesprek met de beste antwoorden. En Ja. Hoe vaak neem je het zelf nu, op dit moment? Zelf neem ik het helemaal nooit meer. Oké. Okay. Het is niet zo dat je ayahuasca moet drinken en dat je aan een abonnement vastzit. Nee, dat is het niet. Ayahuasca is alleen voor mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. Dus is het niet stuk, breek het dan niet. Ja. Dus laat het dan gewoon hoe het is. Ja. En heel veel mensen die op zoek gaan naar psychedelica en die niet weten waar ze moeten beginnen, die beginnen bij misschien een keer bij paddenstoelen, truffels. En die gaan verder kijken en die blijven doorzoeken. Maar wat ik uit mijn ervaring heb, is dat je helemaal niet verder moet kijken. Dus als je ergens begint, kan dat ook gelijk het einde zijn als je er compleet volledig voor gaat. Ja. En er volledig gebruik van maakt. Want, ja, precies. Want ayahuasca, dat is een geestverruimend drankje. Mm-hmm. Wetenschappers hebben zelfs onderzoek gedaan dat na het gebruik van de ayahuasca dat we onze hersenactiviteit, dat het verdubbelt bijna, van 4% naar 7%. Dat legt ook uit waarom mensen er wel mee kunnen omgaan. Met hun trauma's, met hun problemen, met hun angsten, met hun verslavingen. Na de ayahuasca kunnen ze er beter mee omgaan dan voor de ayahuasca. Ja. En dat verklaart ook dat er een heel groot gesprek in je hoofd plaatsvindt. Ik kan het uitleggen alsof het een vergrootglas is. Een gesprek met jezelf. Dingen die je zelf niet eens meer wist dat er aanwezig waren en die ertoe deden. Die worden allemaal op tafel gegooid en het wordt je uitvergroot met een hele grote projector vergrootglas. Mm. En het wordt behandeld totdat jij het snapt. Ja, maar je noemt het ook therapie, hè, uiteindelijk. Dus mensen met mentale problemen. Je zegt ook net, hè, mensen die het nodig hebben. Het is voor iemand die het echt nodig heeft. Jij bent dus ceremoniebegeleider, mag ik het zo noemen? Zoiets toch? Begeleider. Kun je ons meenemen in hoe zo'n ceremonie er eigenlijk aan toe gaat? Hoe dat eruit ziet? Nou, we beginnen natuurlijk met de uitleg. Waar komen de mensen vandaan? En ik vraag ze ook waarom heb jij je aangebeld om ayahuasca te gaan drinken? Om ayahuasca-sessie te ervaren of een innerlijke reis aan te gaan? En er zijn altijd dieperliggende redenen waarom mensen dit doen. En dat is heel belangrijk dat je die aankaart, zodat ze, het brein zich eigenlijk al voorbereidt op de reis wat er komen gaat. Dus als ik met hun een gesprek aanga en ze zeggen ik ben op zoek naar verlichting van een trauma, of ik heb al zoveel jaar een verslaving en ik wil er nu eindelijk vanaf. En ik wil zien wat voor achterliggende reden er is waarom ik verslaafd ben. Ja. Of waarom ik bang ben. Of waarom ik angst heb. En wat ayahuasca doet, het brengt jou naar jouw diepste angst. En soms kan dat heel... confronterend zijn, lijkt me. Ja, confronterend zijn. En de confrontatie. Ik zeg ook altijd tegen die mensen, hoe dieper jij in het zwarte dal springt, hoe beter jij ermee om kan gaan nadat je uit de reis bent. Maar ik kan me ook voorstellen, en Michiel van Elk, die hier eerder te gast was, een neurowetenschapper, zei dat ook, het is niet voor iedereen geschikt. Nou, het is, ik zeg ook altijd, iedereen is voor ayahuasca, maar niet iedereen doet ayahuasca. Mm-hmm. Omdat het niet voor hem of haar het moment is. En ik zeg ook, zoals ik ook tegen Joyce toen zei, er zijn heel veel mensen die gewoon meegaan met bijvoorbeeld de buurman of met de vriendin. En die denken, oh, ik ga lekker, ayahuasca, spannend. Het is niet een drankje dat je gewoon kan drinken om dan naar de club te gaan. Het is echt... Dat begrijp ik wel, maar ik vraag me alleen af, is het voor iedereen weggelegd? Hè? Kijk, ik heb ook wel eens in de shit gezeten. Ik ben ook wel eens naar een psycholoog gegaan waarvan ik dacht, ja, werkt dit nou eigenlijk? Maar ik zie het mezelf niet doen. Nee, nou, ik zag mezelf het ook niet doen. Ik denk ook dat het gewoon op je pad komt wanneer je het nodig hebt. En mensen zijn heel koppig soms. Mm-hmm. En ik denk dat dit een uitkomst biedt voor de hele koppige onder ons. Ja. Raad je het ook wel eens af aan mensen die bij je komen om het te gebruiken? Nou, ik heb het nog nooit afgeraden wat het met ayahuasca is. Het geeft je precies wat je op dit moment nodig hebt. En het is gedoseerd op iedere persoon precies wat hij nodig heeft. Mm-hmm. Hoe weet je dat van tevoren? Dat weet ik omdat ik uit ervaring van duizenden mensen die zijn geweest, die komen eruit en die vertellen precies dat het niks meer en niks minder was dan wat ze aankonden. En dat is hoe ayahuasca werkt. Ja. Wat maakt jou nou een supergoeie begeleider, Mo? Ik bedoel, zoiets is belangrijk, hè, dat je het goed doseert. Maar wat maakt jou nou een goede ayahuasca-begeleider? Nou, de uitleg en weten waar je mee bezig bent. Weten hoe je met mensen moet gaan. Mm-hmm. Wat zijn ook mensen die zich emotioneel opstellen tegenover jou, omdat ze tijdens de reis helemaal blootgesteld worden. Zoals ik zei, de een die zal heel veel angsten ervaren. De andere die zal het op emotioneel gebied heel erg voelen. En de andere die zal het allemaal meemaken in een 3D visuele iPad formaat film. Ja. Het is echt voor iedereen anders. En jij bent op dat moment de enige de enige link tussen de normale wereld, zoals ik het zou kunnen zeggen, en de DMT-wereld. Ja. En de DMT weer. Dus dan ben jij eigenlijk een houvast. Jij bent een hele belangrijke persoon tijdens de sessie. Ja. Dus ze moeten jou wel kunnen vertrouwen. En aan het einde van de rit moeten ze jou wel vertrouwen. Want ze kunnen jou ook vragen stellen als ze iets niet weten tijdens de sessie. Of als ze helemaal... soms wil je naar de wc en dan ben je een beetje wankel. Kan je een beetje wankel zijn. Dan moet er toch iemand zijn om je te vertellen... nou, dit is de werking van de ayahuasca. Maar dit zou je ook van tevoren moeten vertellen. En het is eigenlijk vertrouwensband tussen de... Maar het lijkt me ook best confronterend soms... dat je ziet dat mensen zich helemaal open en blootgeven. Ja, dat is wat ayahuasca is. Het gooit alles gewoon op tafel. En dan moet er gewoon iemand zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Op dat moment die ze alles kunnen vertellen tijdens de reis of voor de reis. Zodat ze toch zich veilig voelen. Ja, ja. Als ik heel eerlijk met je mag zijn, Mo... Het klinkt als een soort wondermiddel. Hè? Toen je die vriend zag, toen was het ook voor jou een soort wonder. Dat was voor mij... Ik ben echt een hele koppige persoon. Dus ik moet echt wonderen zien. Ja. Wil ik het geloven. En anders is het voor mij... ik drink die hele fles op en er gebeurt toch niks met mij. En met die instelling ging ik erin. Maar ik heb het moeten weten. Ik heb het nooit gebruikt. Ik snap dat het voor sommige mensen werkt. Maar ik vraag me toch af of we echt kunnen stellen dat het voor iedereen is. Ik vind dat best een gevaarlijk statement. Nou, ik durf wel te zeggen dat het voor iedereen is die er klaar voor is. Ja, maar dat is natuurlijk een vaag begrip. Nou, ik denk dat als jij er klaar voor bent en je neemt het drankje, dat er wel het een en ander gebeurt tijdens je reis. Wat positief voor jou kan zijn. Ja, maar dat weet ik natuurlijk van tevoren niet. Nou, dat is altijd zo met ayahuasca. En dan hoor je wel eens van mensen of met andere psychedelica ook wel dat het een bad trip is. Maar een bad trip is niks meer dan een realiteitscheck. Dingen die je ziet om weer wakker te worden. En als jij geen realiteitscheck krijgt, zal je nooit wakker worden. Als je nooit geconfronteerd wordt dat je iemand aan het pesten bent. Nee, maar bijvoorbeeld wat Michiel van Elk ook zei. Hè, je kunt tot allerlei inzichten komen. Maar als je dan weer tot nuchterheid gedwongen wordt omdat je trip klaar is. En je wordt geconfronteerd met allerlei externe factoren. Bijvoorbeeld je leeft in met weinig bestaanszekerheid. Je hebt geen werk. Je mist je familie. Noem het allemaal op, dan blijft het toch, ondanks misschien die inzichten, moeilijk om er weer bovenop te komen als je een depressie hebt. Nou, een depressie, zoals ik zei, is net als een verslaving. Het heeft gewoon een achterliggende reden. Er is een reden waarom je depressief bent. Ja. Jij wordt tijdens de reis... Maar dat kunnen ook die externe factoren zijn... waar je door een ayahuasca-trip niet uitkomt per se, toch? Nee, die externe factoren die zijn er altijd. Dat hoort bij het leven. Nee, maar soms, dat is mijn punt. Dus het is niet per se een wondermiddel in die zin. Nee, het ayahuasca is ook niet een bepaald wondermiddel. Nee. Maar het is een hulpmiddel om jezelf weer terug te vinden. Want je ziet de dingen die je moet zien. Mm-hmm. Je lost het op de manier dat jij weer ermee kan leven. En dat kan ook zijn, want als je depressief bent omdat iemand overleden is, of omdat je iets kwijt bent, iets dierbaars, of iemand dierbaars kwijt bent geraakt, dat kan. Maar tijdens de reis worden jou die lessen gegeven dat jij ook gewoon keihard kan leven zonder die elementen waar jij naartoe wilt. Ja. Denk je dat ayahuasca in de toekomst in de gezondheidszorg gebruikt gaat worden? Ik zou het wel echt een hele goede vinden. Als het in, ik heb het zelf ook een beetje een twist gegeven naar die afdeling. En ik denk ook dat de meeste nuchtere Nederlanders het ook zien als iets wat jou eventjes een beetje wakker kan schudden. het is niet, het wordt bij de mensen, niet alleen de Nederlanders, er komen ook mensen vanuit de hele wereld, vanuit Amerika, vanuit Rusland, Australië, China. En die komen allemaal om Saudi-Arabië, die komen allemaal om een sessie bij te wonen. En de meeste logische reden die ze dan aan mij vertellen, is gewoon om hun leven te verbeteren. Precies hetzelfde als wat je wilt als je naar een psycholoog gaat. Alleen is dit. De psycholoog 20 jaar lang opslokken in één dag. Ja, nou ja, goed. Kijk, laten we vooropstellen dus dat het geen wondermiddel is en dat het niet voor iedereen werkt. Maar ja, goed, voor sommigen wel, en dat heb jij meegemaakt. Dankjewel, Mo. Daar wil ik je heel erg voor bedanken. En ik wens je nog een hele goede nacht. Fijne nacht. Ja, en mocht je nou nog wat feiten op willen zoeken, moet ik dit doen, moet ik het wel of niet doen? Nou ja, ga dan even naar jellinek.nl of trimbos.nl. Daar staat een hele factsheet. Dit is Turn Your Lights Down Low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. On time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good love. Down low. Never, never try to resist. Oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives again. To every day, and every chorus was written for us to recite, right? Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in a wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second, and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes. Yes. Stand in love, take my hand in love, job bless. Right. Yes. Right. Yes. I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Right now. And pull your window curtain. Right now. And let your love come tumbling in. Right now. Into our lives again. Said right now. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Yeah. I got this message for you, boy. But it seemed I was never. yeah, right now. Turn Your Lights Down Low van Bob Marley en Lauryn Hill. Rosa van de redactie, het blijft een moeilijk onderwerp in die zin, hè? Het blijft een moeilijk onderwerp, want wij doen wel drie uur lang ons best om dit onderwerp zo goed mogelijk aan jullie mee te geven. Ja. Maar wel met de zorgvuldigheid die er ook bij komt kijken. Ja, en zoals Michiel van Elk ook al zei, bij elk verhaal over psychedelica, hoe mooi het ook klinkt, moet je altijd zeggen, het is niet voor iedereen. Je moet je goed inlezen. Ga naar de goede websites om te checken of het echt iets voor jou is. Ja. En of je daar ook goed bij voelt. Dat is ook belangrijk. Ja, het is gewoon niet zonder risico. En je moet je goed voelen. Je moet je goed in je vel voelen. Ja. En inderdaad, lees gewoon die fact sheet. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, trimbos.nl of jellyneck.nl kun je alles vinden over psychedelica. En dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. De nacht van Jan van Poppel. Ja, hier inmiddels in de studio aangeschoven voor het programma Vroeg. En vroeg is het, hè, Merel Wielaert? Zeker, ik was helemaal aan het wegdromen bij jouw naamaankondiging. Ja, het klinkt wel lekker trippy, hè? Bijna weer opnieuw in slaap, ja. Waar gaan jullie het over hebben zometeen? Wij gaan het hebben over hoe ondernemers zich goed kunnen wapenen tegen de onderwereld. De onderwereld. En dan welke onderwereld? Niet die van Hades, maar echte criminelen. Van de echte harde wereld. Ja, zeker, okay. Ja, dat is best wel pittig, want sommige ondernemers hebben natuurlijk bijvoorbeeld locaties die heel interessant kunnen zijn voor mensen die graag een drugslab beginnen. En dan is het wel fijn dat je weet hoe je daartegen kan wapenen. Ja, wie is je gast? We hebben er twee. We hebben journalist Dagblad van het Noorden Sander Dekker en Gabi de Ruiter, thema-specialist ondermijning bij platform Veilig Ondernemen. Nou, zometeen Merel Wielaert in Vroeg. En wij zijn er dan morgen weer bij de nacht van. Wens ik je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. Het is